NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De voormalige advocaat van Donald Trump heeft bekend medeplichtig te zijn aan de samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te verwerpen. Sidney Powell deed haar bekentenis een dag voordat ze voor de rechter moest verschijnen. In ruil voor haar bekentenis hoeft ze niet meer voor een jury te verschijnen en ze krijgt 6 jaar voorwaardelijk en een geldboete. Een grondoffensief van Israël in de Gazastrook gaat er snel komen, dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Hij bezocht vandaag troepen aan de grens met de Gazastrook en beloofde de troepen dat ze binnenkort de Gazastrook van binnen zien. Nederlanders vergokken meer geld sinds online gokken legaal is geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Sinds 2021 is het legaal en de totale inleg was vorig jaar 70% hoger dan het jaar ervoor. Bij elkaar vergokten Nederlanders 3,4 miljard euro. Een kringloopwinkel in Dokkum heeft een boek met foto's van kamp Westerbork ontdekt. Op de foto's uit 1939 is te zien hoe het kampterrein, een synagoge en ziekenhuis in aanbouw zijn. Er zijn maar weinig vooroorlogse foto's van kamp Westerbork. De Nederlandse regering bouwde het als een vluchtelingenopvang, maar de Duitse bezetter maakte het een doorvoerkamp. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Ja, goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Wielrenner Marijn van den Berg heeft zichzelf dit jaar goed op de kaart gezet en we blikken zo meteen met hem terug op een mooi seizoen. Een filmmaakster Pitou Shoes hielp een Soedanese vluchteling. Dat deed ze met name door beenprotheses te gaan maken. Ze deed een beenprothese speciaal voor hem. En hoe ze dat deed, daar maakte ze ook nog eens een documentaire over. Ja, ze komt bij ons langs en we volgen ook de hockeytopper tussen Pinocchio en Amsterdam. En we hebben contact met de correspondent Arjen van der Horst omdat storm Babette over Schotland raast. En ook Denemarken en Duitsland zetten zich schrap voor noodweer en zware overstromingen. Langs de lijnen omstreken, we zijn er tot 11 uur. En we hebben live sports in de hoofdklasse hockey bij de heren. Een speelronde en een topper. Pinocchio tegen Rotterdam. Pinocchio is de nummer 2. Rotterdam de nummer 3. Pinocchio won zondag met 4-0 van Laren. Philip Koken gaat het duel volgen of is daarmee bezig, zo te horen. Volle gang, dat duel overstaat het. Ja, we zijn 1,5 minuut onderweg. Het is nog altijd 0-0. Pinocchio dus, ja, dat is de verrassende, dat mogen we toch wel zeggen, landskampioen. Ze hebben iedereen verbaasd, zo in mei bij de play-offs. Waar ze in de beslissende wedstrijd met maar liefst 4-0 wonnen van Bloemendaal. Dat toch onverslaanbaar werd geacht. Dat waren ze zeker de afgelopen jaren. Maar Pinocchio heeft daar het vrijwel onmogelijke waargemaakt. Maar ze verdienden het echt, ze speelden enorm goed. Ja, en nu is het de vraag, kunnen ze die status als landskampioen, kunnen ze die vasthouden, kunnen ze mee blijven draaien in de top? Want zoals bij vele sporten al is gebleken, en in het hockey ook, aan de top komen is één. Aan de top blijven is vaak vele malen moeilijker. We gaan eens kijken of dat gaat lukken tegen Rotterdam. En Rotterdam, ja, dat is nu dan de ploeg geworden van Jeroen Hesberger. Hij staat daar een beetje symbool voor Rotterdam. Niet voor niets. Hij speelt er al zo ongelooflijk lang. En als hij nog een doelpuntje of 4 erbij maakt, dan kan hij topscorer aller tijden worden in de hoofdklasse. En dat is nogal wat. Dat is momenteel Roderick Weusthof met 346 doelpunten. Ga er maar aan staan. Daar is Hertzbergen nu bijna aan toe. Maar eerst maar eens hier de wedstrijd winnen voor Pinocchio. Dat zal nog een hele klus worden. 3 minuten gespeeld inmiddels. De stand nog altijd 0-0. De storm Babette raast op dit moment over het Verenigd Koninkrijk. Zorgt voor hevige wind, veel regen en zelfs overstromingen. Zo moesten inwoners van de Schotse plaats Bradshin aan de oostkust hun huizen verlaten. Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst die volgt dat voor ons op de voet. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Jij zit in het noorden van Ierland. Daar kwam die storm eerst over. Hoe is het weer nu bij jullie? Ja, hier is het weer op dit moment opvallend rustig. De afgelopen 24 uur was dat wel een stuk onstuimiger. Maar ja, wat we begrijpen van de weerdienst is dat we ook nu letterlijk in de stilte voor de storm zitten. Dit is een storm die zich ontwikkeld heeft boven de Atlantische Oceaan en die zich vanuit het zuidwesten over de Ierse en daarna ook Britse eilanden trekt. En ja, die ging gisteravond al aan land in de Ierse zuidkust en trekt nu langzaam naar het noorden. En ik zit hier in het hoge noorden van Ierland. Ja, en hier moeten we rekening houden dat de komende uren en dan vooral de nachtelijke uren het flink gaat spoken met harde wind, veel neerslag. En vooral in het oostelijk gedeelte van Noord-Ierland wordt veel regen, 50 mm regen verwacht. Een flinke bak water die uit de lucht gaat vallen. Ja, en de Britse Weerdienst die heeft ook code rood afgekondigd. Waarschuwt voor levensgevaarlijke toestanden. Houdt ook rekening met stroomuitval. En dat sommige mensen ook dagenlang afgesloten zouden kunnen zijn van hulp. Hoe bereidt het Verenigd Koninkrijk en in zekere zin ook Ierland zich voor op die storm? Nou, het is nu vooral de ogen gericht op het Verenigd Koninkrijk. Voor grote delen van Engeland is code geel en code oranje afgekondigd. Nou, in Schotland inderdaad dus code rood. En dat betekent dat er levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. En in Schotland wordt dan ook de grootste neerslag en de zwaarste windstoten verwacht. En daar worden op dit moment dan ook de nodige voorbereidingen getroffen. En je noemde al dat stadje Brechin, dat ligt aan een rivier in het oosten van Schotland. Mm-hmm. Daar verwachten ze dan ook dat de rivier buiten de oevers gaat treden de komende 24 uur. En dus grote overstromingen kan veroorzaken met alle gevolgen van dien. Ja, en vandaag ging de brandweer van deur tot deur bij 400 woningen om te zeggen dat de inwoners maar beter hun huizen kunnen verlaten uit voorzorg. En met name in Schotland staan de hulpdiensten dan ook op scherp. Schotse automobilisten is ook op het hart gedrukt om het komende etmaal niet de weg op te gaan. Mm-hmm. Want voor sommige delen van met name Oost-Schotland is 220 mm regen voorspeld. En dat is een gigantische hoeveelheid natuurlijk. Oké, en welk gebied moeten we dan precies denken? Is dat het gebied rond Aberdeen bijvoorbeeld? Ja, het gebied rond Aberdeen, vooral het oosten van Schotland, is die zware neerslag voorspeld. Ja. Is er nu al grote schade of moet het nog vooral komen? Jazeker. Eén plek die hard geraakt is, is Cork in het zuiden van Ierland. Mm-hmm. Ze waren daar gewaarschuwd, er was een code geel afgekondigd. En toch werden ze daar wel verrast door de zware neerslag, want binnen 24 uur viel daar 94 mm regen. Nou, nu zijn ze wel wat gewend in Ierland qua regen. Maar die hoeveelheid, dat is normaal de hoeveelheid die je in een halve maand krijgt in dat gebied. En nu gebeurde het binnen enkele uren met als gevolg zware overstromingen in verschillende steden. Honderden woningen die zijn ondergelopen en het Ierse leger en de brandweer moest eraan te pas komen om mensen uit hun huizen te halen. En daarvan is ook nu gezegd, waarom is hier geen code rood afgekondigd, zoals in Schotland. Het was hier een code geel, waardoor mensen misschien toch niet al te hard gewaarschuwd waren. Ja, maakt dat de Britse overheid die van het in Schotland en misschien ook wel Engeland, maar maakt die het ook meer voorzichtig doordat ze zagen dat het in Ierland een beetje onderschat is? Ik denk het wel. Dit is natuurlijk een veeg teken wat daar gebeurd is. En de weerdiensten zeggen ook voortdurend, dit is wat wij verwachten de komende 24 uur. Maar helemaal zeker hoe het zich precies gaat verlopen, dat weten we natuurlijk ook niet. En dat kan natuurlijk ook nog veel erger uitpakken. Dus iedereen zet zich schrap en dan vooral in Schotland. En ik denk nadat ze gezien hebben wat er in het zuiden van Ierland is gebeurd, dat ze ook in Engeland en Schotland met het ergste rekening houden. Oké, dankjewel voor jouw update, NOS-correspondent Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ja, je zult maar in Schotland wonen. En dat is nou precies wat René Loper al meer dan 20 jaar doet. Code rood afgekondigd. Hij woont in het noorden van Schotland, in Inverness om precies te zijn. Hoe is de situatie nu bij jullie, René? Goedenavond. Hey, goedenavond. Hey. Hier is het nog rustig, maar het zware weer moet nog komen. Het begint, wat de vorige spreker ook al zei, het begint in het oosten. En we hebben collega's in de buurt van Brechin wonen. Daar is het ergste op het moment, code rood inderdaad. Dus we houden ons vast. We kijken wat er gebeurt. We houden contact met iedereen te kijken wat er gebeurt. Ja, want in Brechin, daar is het al aardig losgegaan, heb ik begrepen, hè? Ja, daar is het. Daar is code rood inderdaad. En het is inderdaad onder Aberdeen. Ja. Boven Edinburgh. En we hebben daar een teammember wonen. Daar heb ik al contact mee gehouden vandaag. En die heeft al wat dakpannen verloren. schutting beschadigd. En dat soort dingen. Dus maar die zitten warm bij de open haard. Ja, als het daarbij blijft, dan is het natuurlijk prima. Veel wateroverlast kan ik me ook voorstellen. Wat voor verhalen hoor jij zoal van diverse kennissen die je hebt daar in Schotland? Ja, het is voornamelijk zandzakken voor de deur. Vooral mensen die wat in lagere gebieden wonen, inderdaad. En ik heb ook al mensen gehoord die allerlei elektrische apparaten naar boven hebben gezet. dat furniture, bankstelletjes op paaltjes en dergelijke. Dus ja, ze houden wel rekening mee dat het flink tekeer gaat. En je ziet het ook aan de rivieren inderdaad. De rivieren zijn op het moment erg hoog. Wij zitten in Venesse. En de rivier is erg hoog, maar we zitten wat verder van de rivier vandaan. Dus hier valt het nog wel mee. Ja, maar het moet nog komen. Hè? Worden jullie goed van informatie voorzien? Dus weet jij wanneer de piek van de storm er zou moeten zijn? Ja, op zich wel. We worden wel goed op het hoogte gehouden. Nou, je kijkt natuurlijk naar allerlei soorten de weerberichten en de traffic information. En Twitter natuurlijk, X, kijk je ook regelmatig. Maar hier komt het nog rond een uur of 9. Dus het is hier zo'n beetje 19:30 geweest. Dus we houden ons vast. Over een uurtje schijnt het te komen. Oh, oké. Okay. Nou, misschien of we hier dan in de loop vanavond nog wel even een keertje bellen. In de hoop dat het dan bij jullie meevalt. Hoe lang gaat het dan duren? Gaat het dan dagen duren? Of waar heb je je op voorbereid? Nou, op zich duurt het tot morgen lunchtijd zo'n beetje. Dus voornamelijk vanavond. Vanmiddag begon het, vanavond. En dan waarschijnlijk morgenochtend tot lunchtijd zo'n beetje. En dan wordt het weer wat minder. Maar de regen is behoorlijk. En de wind natuurlijk ook. Ja. Wij zitten in de Amber area, oranje. Ja. Oké, mogen we je aan het einde van deze uitzending, of in de loop van deze uitzending, nog een keertje bellen om te horen wat jij zoal meekrijgt, wat er gaande is in Schotland met betrekking tot die storm? Absoluut. Als de elektra het nog doet en alles, dan kan je hem altijd bellen. Fingers crossed, zeggen ze dan bij jou in de buurt. Dankjewel voor nu. René Loper was dat, over de storm die raast over Schotland. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Need that. En somebody that I used to know. Goed, ja, misschien weet u het nog. Hij had 2 jaar geleden amper tijd om te fietsen. U weet het waarschijnlijk niet, want ja, hij had amper tijd om te fietsen. Dus we hoorden eigenlijk amper wat van hem. En nu komt hij uit op het allerhoogste niveau. Ik heb het over Bart Lemme. Hij heeft zijn baan bij de luchtmacht ingeruild voor een carrière op de fiets. Dus we gaan nu veel meer van hem horen. De ex-militair rijdt de komende seizoenen voor het machtige Jumbo-Visma. En dat is een pittige overstap, zo zegt hij zelf. Van Sparta naar Manchester City. Ja, dus in principe is het hetzelfde spel natuurlijk. Alleen de omkadering is veel groter. Ja, maar dat is het. Hè. Het is wat je zegt, het is Sparta naar Manchester City. Hoe ga je die stap verteren, denk je? Ja, ik vind het natuurlijk ook wel spannend. Maar ik heb daar alle vertrouwen in met de mensen die daar werken. En ook hoe ik zelf in elkaar zit, dat gewoon goed moet lukken. Ja. Was je nou verbaasd dat Jumbo-Visma voor jou kwam? Ja, een klein beetje wel. Maar met name, als ik het had verwacht, dan had ik het denk ik eerder verwacht. En, want het werd bekend dat de ploeg waar ik nu voor rij stopt in augustus. Dus dan had ik eerder verwacht dat het tegen die tijd zou zijn. Maar nee, dus ze kwamen wat later op het net. Kan ik zelf ook niet helemaal geloven naar wat het allemaal gebeurd is. Ook niet helemaal als dan, wat ze zeggen, de beste ploeg van de wereld bij mij aanklopt. Ja. Waarom wilden ze jou nou zo graag hebben? Ja, ik denk... Wat hebben ze je verteld? Ja, dat eigenlijk, hè, dat er nog veel rek op zit. En dat mijn waardes die ik nu al rij met de relatief geringe training en ook de geringe basis. Het is ook niet dat ik al jarenlang zoveel kilometers per jaar fiets, helemaal niet zelfs. En dat de waardes die ik nu laat zien, dat veelbelovend is. En dat daar ja, hopelijk nog met, ik noem het even het Jumbo-sausje eroverheen, dat daar nog veel meer rek op zit. Dat is de reden. Ja, kan je eens in het kort vertellen hoe jij hier nou terechtgekomen bent? Want je werkte altijd bij de luchtmacht, hè? Je was militair. Ja. Ik had gewoon een hobby, om het zo te zeggen, terwijl ik bij de luchtmacht werkte. En ik reed wedstrijden voor eerst voor de Domrenner, de Utrechtse studentenwielrenvereniging. En later voor WV West-Friesia. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Als clubrenner won ik toen de topcompetitie. En zodoende werd ik opgepakt door Volker Wessels, Continental Cycling Team. En dat ging ook eigenlijk hartstikke goed. En daarmee ben ik uiteindelijk prof geworden bij Human Powered Health. En dat is echt een hele grote stap geweest. Want ja, toen moest ik dus stoppen met werken. Of kon ik eigenlijk stoppen met werken, misschien moet ik het zo zeggen. Toen kon ik eindelijk echt alles voor geven, want daarvoor was het echt was het erg lastig. Als je nog na je werk je trainingen moet doen. En mijn werk was ook nog zo dat ik vaak oefeningen had of iets dergelijks. En ja, je wil natuurlijk gewoon structureel trainen. En dat was toen heel lastig. En nu dit jaar gaat dat een heel stuk beter. En dat werpt zijn vruchten af. Ben je van jezelf overtuigd dat je je plek kan afdwingen in de ploeg? Ja, met gepaste bescheidenheid. Ik ben niet, ik ben zeker niet de beste renner en ook niet de ene beste renner. Ik ga gewoon laten zien wat ik kan en ik rij gewoon met heel veel plezier. En ik heb vrede met hoe goed ik ben, om het zo te zeggen. Het is niet, stel je voor het mislukt totaal, ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar stel dat en dan heb ik er alles aan gedaan. En Jumbo heeft me daarin ongetwijfeld dan het meeste geholpen. En dat is dan zoals dat het is. Ja, verslaggever Han Kok in gesprek met Bart Lemmen, die dus als oud-militair de komende 2 jaar voor Jumbo-Visma rijdt. Goed, en weet je of 2 geleden was choreograaf en hiphop-legende, want dat is hij gewoon, Lloyd Marengo bij ons te gast hier in Langs de Lijn en Omstreken. En hij vertelde toen over zijn voorstelling Unbreakable, die hij vandaag samen met de Soweto Skeleton Movers heeft gespeeld voor de koning en koningin in Zuid-Afrika. Zij zijn daar namelijk op een staatsbezoek, doet hij samen. Lloyd Marengo dus met dansers die in Soweto bij Johannesburg wonen. Lloyd, goedenavond. Goedenavond. Vandaag was dus de grote dag. Jullie hebben gespeeld voor het koningspaar. Hoe was het? Klopt. Het was fantastisch. Het was echt een super, super mooi moment. Mm-hmm. En heel fijn publiek. Mensen applaudisseerden continu. Er werd gelachen. En ik denk hoogstwaarschijnlijk ook wel een traantje gelaten bij bepaalde scènes uit de voorstelling. Maar al met al heeft iedereen blijkbaar dus genoten, want dat is wat we terugkrijgen van het publiek, dat ze het fantastisch vonden. En ja, voor die heren van de Soweto Skeleton Movers is het gewoon een hele grote stap voorwaarts. Dus wij zien het als een geslaagde avond. Kijk, wat kun je, we hebben het er 2 weken geleden over gehad, maar kun je nog een keer uitleggen wat de voorstelling Unbreakable uitbeeldt? Ja, de voorstelling Unbreakable, en het woord zegt het al. Je bent niet breekbaar. En waar het bij hun om gaat, is dat je alle tegenslagen die zij meemaken in Soweto. Dat gaat van armoede naar werkeloosheid, et cetera, et cetera. Het is vallen en opstaan. En dat je toch altijd de kracht uitput om het zoveel mogelijk door te pakken. En vooral op een positieve manier. En dat is waar, waar de voorstelling over gaat. Ja. Je had het over een traantje. Kan je dat uitleggen, waar die tranen dan op dat moment vandaan kwamen? Ja, er is een scène, een vrij belangrijke scène, en dat gaat over huiselijk geweld. En ik sprak daarna een familielid en die zei tegen mij, ik keek naar mijn zusje en hoe zij daar stond en het vertaalde, ik herken me daar volledig in. En ik heb gewoon een traantje moeten wegpinken. Ja. Dus dat is een vrij stevige scène. En het komt, het is best wel in your face. Het is heel duidelijk, want het is dans, maar het is ook content. Ja. Nou is het allemaal begonnen volgens mij bij een lunch, waarbij koning Maxima sprak. Tuurlijk, een lunch met koning Maxima. Ja. Vervolgens kwam het ter sprake, daar is dit toen uit voortgekomen. Hoe bijzonder, dan kan ik me voorstellen, dan blijft het wel bijzonder. Maar goed, jullie hadden elkaar al een keer gezien. Maar hoe bijzonder was het voor iedereen om het te doen waar de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ook bij aanwezig was? Hoe bijzonder was dat voor de dansers en voor jou bijvoorbeeld? Yes. Zeer zeker. Ik merkte zelfs dat een aantal van hun ook knikkende knieën kregen. Mm. Want het was heel dichtbij. Het was, hoe zal ik het zeggen, op 30 centimeter afstand. En hij was super overtuigd over zijn mensen in Zuid-Afrika, over hun kunstvormen. En hij sprak daar ook zijn dank over uit. Ja, en dan krijgen mensen toch, is een beetje een ongemakkelijke situatie. Mm-hmm. Op een positieve manier. En omdat je dan toch hoort van jouw president. En dat doet wat met die mensen. Het is hier wel een community gevoel. Dus je merkt wel dat complimenten en mooie dingen. Mensen gaan daar wel op aan. Hè? Ja. En heb jij Lloyd de koning en de koningin nog gesproken? Ja, zeer zeker. Zo gauw als de voorstelling voorbij was, zijn wij naar backstage gegaan. En daar kwam de koning en de koningin, die kwamen daar naartoe samen met de president. Mm-hmm. En dan hebben we nog een kort gesprek gehad van dat zal het zijn plus minus 6-7 minuten, denk ik ongeveer. Ja. Mm-hmm. En dat was echt een super leuk informeel gesprek. Heel leuk, heel open. Wat zei de koning? Dat hij het bijzonder vond dat wij de voorstelling hebben kunnen realiseren. En hij wist ook nog van het feit dat ik bij de uitblinkerslunch was en dat zij toen de belofte hadden gemaakt om de voorstelling te willen zien. Dus als het op de ene manier niet lukt met de première, dan doen we het op een andere manier. Dus hij was heel positief. Heel maar Lloyd, even, hè. Dan sta je dus na je voorstelling, sta je trots te wezen op je dansers over hoe het allemaal gegaan is. Ja. En dan sta je backstage gewoon even na te kletsen met de president van Zuid-Afrika en de koning en de koningin van Nederland. Hoe is dat dan? Zeker. Ja, het is een vrij gek moment. Omdat dat gaat dan allemaal zo snel. Dus je hebt nog wat tijd nodig om het te laten bezinken. Ja. Maar ik mag niet ontkennen dat grote aanwinst vind ik ook vooral belangrijk. Dat de dansers uit Soweto een grote stap hebben gemaakt. En hoogstwaarschijnlijk krijgen dit ook een beetje wind mee in hun carrière. Ja. Dus, en daar word ik weer blij van. Ja, en dat vertelde je bij ons, een weg voor hen uit de armoede van Soweto. Ja. Jullie staan ook aan het begin van een tour in Nederland. Ja, wanneer zeker, begint die? We hebben ons première 10 oktober gehad, dinsdag 10 oktober. Mm-hmm. En wij vliegen morgen dan terug. En dan spelen we nog tot eind november. En als het goed is uit mijn hoofd, staan we einde van de maand samen in Amsterdam. uit mijn hoofd. Het kan zijn dat ik me in vergis. Maar we spelen in ieder geval tot eind november. Kunnen we overal vinden. En dan allemaal ook even de koning en de koningin voelen. En zien wat zij vandaag hebben gezien in Zuid-Afrika bij dat staatsbezoek. Dankjewel dat je ons nog even wilde bijpraten. Choreograaf Lloyd Marengo over de voorstelling Unbreakable. Gaan we weer even naar het hockey. Landskampioen Pinoquet tegen Rotterdam in de hoofdklasse. Heren, Filip Kok. Ja, we zitten in de vijfde minuut van het tweede kwart. U weet ongetwijfeld dat hockey tegenwoordig gespeeld wordt in vier kwarten van een kwartier. En Pinoquet, de landskampioen, heeft het erg moeilijk hier in eigen huis. Heeft ongetwijfeld ook te maken met twee blessures. Miles Buckens, groot talent, aanschurk tegen het Nederlands team, is er niet bij. Meniscus blessure duurt nog wel even. En de topscorer van de laatste Olympische Spelen in Tokio, Olympisch kampioen Alexander Hendricks, strafcornerkanon, is er ook al niet bij. En dat valt toch momenteel moeilijk op te vangen. Rotterdam is dreigend. Een paar strafcorners gekregen. Eentje ging erin. Een variant. Ja, het was meer een frommel goal van Olivier Hortensius. Die gaf het laatste tikje aan de bal, waardoor Rotterdam hier leidt met 1-0 hier in Amstelveen. Want het is op de grens van Amsterdam en Amstelveen, in het Amsterdamse bos, waar Pinoquet dus achter staat. 1-0 leidt Rotterdam. En zometeen, dan is Marijn van den Berg onze gast. Hij is sprinter, wielrenner natuurlijk, en brak dit jaar eigenlijk als eerste jaar echt door. Reed in de Vuelta zomaar 5 keer een top 10 notering en won een rit in de Ronde van Polen. Nou, hoe zijn doorbraakseizoen eruit zag, komt hij zo meteen bij ons vertellen. En filmmaker en maakster van special effects, Pitu Schoets, die komt zo meteen langs. Ze heeft zelf nu een film gemaakt. Het is een bijzondere film geworden, waarbij ze eigenlijk het maken en het gebruiken van die special effects heeft gecombineerd met het vertellen van een verhaal. Een heel bijzonder verhaal. En wat dat verhaal is en hoe die special effects, zoals een afgehakte arm of een afgehakte vinger, hoe je dat nou eigenlijk doet, dat komt ze zo meteen vertellen. Tot zo. De warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters natter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Aanstaande zaterdag maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nieuw, het Pearl brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Het boek Alledaagse Racisme sloeg in 1984 in als een bom. Waarom was het zo geruchtmakend? In de documentaire Alledaagse Waardigheid spreekt schrijfster Philomena Esset met betrokkenen van toen en activisten van nu. Vanavond in Tweedok om 22:50 bij de NTR NPO 2. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De voormalige advocaat van Donald Trump heeft bekend medeplichtig te zijn aan de samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te verwerpen. Sidney Powell deed haar bekentenis een dag voordat ze voor de rechter moest verschijnen. In haar bekentenis geeft ze toe dat ze samen met leden van de lokale Republikeinse Partij een verkiezingskantoor is binnengedrongen en een stembiljetten heeft gekopieerd. Omdat ze heeft bekend, krijgt ze alleen een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. Een grondoffensief van Israël in de Gazastrook gaat er snel komen. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie, Gallant. Hij bezocht vandaag troepen aan de grens met de Gazastrook. Jullie zien Gaza nu in de verte en snel gaan jullie het ook van binnenuit zien, zei hij volgens de Times of Israel. Israël heeft sinds de terreuraanslagen van Hamas ruim 300.000 reservisten opgeroepen. Ze hebben zich veelal in het zuiden van Israël verzameld, in de buurt van de Gazastrook. Nederlanders vergokken meer geld sinds online gokken legaal is geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Sinds 2021 is het legaal en de totale inleg was vorig jaar 70% hoger dan het jaar ervoor. Bij elkaar vergokten Nederlanders 3,4 miljard euro. Vorige maand meldde de Kansspelautoriteit dat gokbedrijven te weinig doen om spelers op tijd te laten stoppen. Een kringloopwinkel in Dokkum heeft een boek met foto's van Kamp Westerbork ontdekt. In het album staan foto's uit 1939. Uit die tijd zijn niet veel foto's. En daarop is te zien hoe een synagoge en ziekenhuis in aanbouw zijn. Het kamp werd in opdracht van de Nederlandse regering gebouwd als vluchtelingenkamp voor Joden. Maar de Duitse bezetter maakte het vervolgens een werk- en doorvoerkamp. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgen veel regen en wind. In het Waddengebied kan het stormachtig worden. Het wordt 9 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ADB-verkeersinformatie. Er is veel vertraging in Zeeland. Want op de N62 is de Westerschelde-tunnel in beide richtingen dicht. Wat komt door een combinatie van wegwerkzaamheden en een pechgeval. Werfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Onze tafel is fijn volgestroomd in de afgelopen minuten. Ja, want Marijn van den Berg bijvoorbeeld, die mag eindelijk uitblazen na een lang wielerseizoen. Dit is het jaar waarin hij zich in de kijker reed. En daar blikken we natuurlijk graag met hem op terug. Filmmaakster Pitou Schütz waagde zich aan een bijzonder avontuur. Ze ontwierp een beenprothese voor een Soedanese vluchteling. En daar maakten ze weer een documentaire over. En we volgen nog altijd het hockey. Op het menu staat de topper tussen Pinoquet en Rotterdam. Philip Koken, jij zei net 0-1 volgens mij, laatst gemelde stand, als ik het goed heb onthouden. Is er wat veranderd? Nee, het is nog altijd 0-1. Nou, er is wel wat veranderd dan wel in het spelbeeld. Want het is wat gelijkwaardiger geworden. Rotterdam was veel beter in het eerste kwart. Maar Pinoquet dringt nu ook aan. En ik zie ook Jeroen Delmee, de bondscoach, hier staan. Ja, die zal toch belangstelling hebben voor vele internationals die zich ook nog gaan waarmaken voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat is nog maar een maandje of 9, hè? Ja, misschien 10, maar dan moet ze er toch echt staan en moet Nederland eindelijk weer eens. In 2000 in Sydney was dat voor het laatst Olympisch kampioen gaat worden. Dat is toch ook waar het allemaal om draait. En hier zitten toch veel spelers bij die zich nog in de kijker willen spelen. Daar hebben ze nu de kans voor, maar ja, bij Pinoquet, ja, er spelen toch vooral ook wat buitenlanders, wat Belgen, die zich dan niet erg moeten waarmaken in dat opzicht. Goed, we hebben 2 strafvoorwerpen gehad voor Pinoquet. Die hebben ze allemaal laten liggen. En daar is dan zo'n Belg met een backhandschot, Doquier. Maar ja, die gaat net naast. Dus ik zei al, Pinoquet krijgt wat kansen. We hebben nog ruim 1,5 minuut te gaan, denk ik, tot de rust. Maar Rotterdam leidt toch altijd met 1-0 door die goal in het eerste kwart van Olivier Hortensius. En bij ons in de studio dus Marijn van den Berg, wielrenner, en Pitu Schuts, filmmaker van Simpele Dromen. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar jij hebt in je lange carrière als beeldmaker, Pitu, ook ooit bij het wielrennen gestaan, toch? Wielrennen, ik denk dat ik dat niet zo moet noemen, want volgens mij was het veldrijden. Oké. Maar dat was als cameraassistent voor de VRT. Dus. Voor de Belgische omroep. Ja, dat komt er eigenlijk op neer dat je kabels moet uitrollen, hoor. Een cameraassistent klinkt misschien een beetje te... Kabelsleper wordt dat ook wel genoemd. Een kabelsleper. Dus, ja. Wist jij dat er kabelslepers bij fietswedstrijden rondlopen? Nee, dat wist ik niet. Nee, dat zie ik natuurlijk allemaal niet. Nee. Want daardoor kunnen wij jou zien. Is er toen... Hoe kijk je dan als filmmaker of als beeldmaker eigenlijk naar zo'n fietsspektakel? Nou, op het moment dat je dat moet doen, is het vooral die kabels door de modder trekken. Want het is cross, dus of veldrijden dan. De berg op, dan staat die camera eindelijk. En dan komen de fietsers 1 seconde voorbij en dat was het dan. Dus, en waarom deed je dat? Oh, dat was als bijbaan na filmschool. Dus dan ga je... Ja, dan... En je woont in België ook gedeeltelijk? Nee, ik ben vaak in België. Mm-hmm. Ik heb daar gestudeerd. Dus, maar ik woon in Groningen officieel. En heb je dan een leuke dag? Nou, die modder en dan die kabels weer inrollen en zo is niet... Nee. Je kunt veel beter bij het wegwielrennen filmen. Beter echt gaan dat denk kijken, ik wel, denk hè? Ik. Ja. Lekker op zo'n motor. Ja, maar volgens mij moet je in België van wielrennen en bier houden. Ja. Anders dan ben je niet gewoon... Anders hoor je niet bij de Belgen. Hoor je niet bij de Belgen. Nee, dat is toch zo of niet? Dat is wel een beetje zo, ja. Ja, ik denk het wel. Wow. Ja. Hoe merk jij dat, Marijn? Ja, die zijn wel echt gek van fietsen, ja. Die staan altijd in de koers. Er staan er zoveel mensen langs de kant daar. Dat is... Ja, veel meer als in Nederland. Ja. Merk je enorm verschil tussen de verschillende landen waar je fietst, qua fietsbeleving? Ja, toch wel. Ik denk dat het in Nederland nog een van de minste is eigenlijk. Waar, vorig jaar in Utrecht bij de Vuelta was trouwens wel heel erg druk toen we gingen kijken. Ja. Maar in België zijn er natuurlijk ook veel meer wedstrijden. Misschien dat het daarom ook gewoon meer leeft. Ja, dus... wij willen het met jou even hebben over China, want je bent... Gisteren teruggekomen? Ja, gisteren teruggekomen. Heb je wel kunnen slapen überhaupt dan? Ik was om 4 uur vannacht al wakker, maar een beetje gepowernapt. Ja, nou ja, goed, maar je hebt het heel goed gedaan dit seizoen. Je bent eigenlijk echt doorgebroken, tenminste voor het grote publiek ben je doorgebroken. Met goede prestaties in de Vuelta. 5 keer, ik ben op top 10, hè? Ja, klopt. Top 10 notering, dat is natuurlijk fantastisch. Rit gewonnen in de Ronde van Polen, daar doe je het natuurlijk allemaal voor. Ja. En nu zit het seizoen erop. Hoe gaat een wielrenner... En ik krijg een mooie lach van je. Echt zo. Ja. Het feit dat ik het zeg is net alsof het bij jou is binnengekomen. Zo van, ja, het zit er nu echt op. Ja, het is wel lekker dat het even klaar is. Het is toch wel een lang seizoen geweest. Ik ben in ieder geval begonnen in januari. En dan tot en met half oktober. Dat is wel toch wel lang. En dan is het ook wel lekker om even af te schakelen en op te laden. Mentaal, maar ook fysiek. Maar is dat dan gelijk als je over de finish komt... Weer een mooie lach. Dat je de realisatie hebt van... Ah, lekker, vakantie. Toch wel een beetje, hoor. Ja, vooral als je dan in China bent. Dat is misschien niet... was voor mij niet het hoogtepunt van het seizoen. Dat is dan wel... toch wel een beetje lekker als het al klaar is. Toch, waar zit dat in? Waarom is het niet zo leuk om in China te gaan koersen? Ik denk dat na de Vuelta had ik een blessure gekregen. Of in de Vuelta eigenlijk. Mm-hmm. En toen heb ik 1,5 week rust moeten pakken. En toen moest ik daarna weer beginnen natuurlijk om nog naar China te gaan. Dat was niet een hoofddoel. Want de etappes daar waren niet per se goede etappes voor mij. Dus ja, wist ik soort van, ik weet niet of ik hier echt mooie uitslagen kan gaan rijden. Dus ja, dan kijk je soort van weer een beetje uit naar de vakantie. Ja. Maar uiteindelijk is het nog best wel goed gegaan. Nog een derde plek behaald. Dus gewoon goed. En vandaag was het nu een beetje powernappen. Wat kun je nu morgen, als je vakantie echt begonnen, interviews gehad? Dan begint de vrijheid. Een week of drie kan ik me zo voorstellen. Ja, ongeveer. Wat ga je morgen doen? Ik denk dat morgen nog redelijk rustig is. Mijn ouders komen morgen even gezellig eten, want die heb ik ook al een tijd niet gezien. Dus gewoon een beetje de familie dan opzoeken. Dan hamburgers, friet, mag morgen? Ja, nu hoef ik niet zo op te letten. Ja, dus precies. Dan eet ik gewoon de dingen die ik lekker vind. Dus dat is ook wel eens lekker eigenlijk, om gewoon wat te eten wat je wil. Ja. Goed, je had een mooi jaar, zoals gezegd. Misschien wel het jaar van je doorbraak. Bijvoorbeeld, dit moment sprong er toch wel uit in augustus. Marijn van den Berg heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Gisteren was hij al tweede achter Olaf Kooi. Vandaag kwam hij zelf als eerste over de streep. Kijk eens, wat een snelheid, wat een explosie. Easy peasy. Easy peasy, eindelijk heeft hij zijn zegen te pakken, Marijn van den Berg. Amazing success for the EF Education Easy Post squad. Ja, een amazing succes. Voelde dat voor jou ook, deze etappe? Overwinning in de Ronde van Polen zo? Ja, dat was echt veruit de mooiste overwinning die ik tot nu toe heb behaald. Dus het was super mooi, ja. Ja, en waarvan merk je aan dat dat dan toch wel echt een grotere wedstrijd is? De aandacht die ik daarna, de media-aandacht die je daarna krijgt. En toch ook wel het niveau, de renners die daar reden. Dat waren gewoon echt renners die gewoon ook in de Tour al gewoon etappes hebben gewonnen. Die jongen die tweede werd, die had dus dit jaar ook een Tour-etappe gewonnen. Mm-hmm. Ja, dan die was daar gewoon in topvorm. En om die dan te verslaan, dat is dat gaf wel echt een kick. Ja, wat voor bevestiging is het dan voor jou? Als je dan eindelijk een keer in zo'n grote ronde als eerste over de streep komt? Ja, toch wel een soort van last van je schouders. Je werkt toch heel hard voor, net als iedereen, denk ik. Maar om dan die overwinning, daar doe ik het in ieder geval echt voor. En om dat dan te behalen, dat is het mooiste gevoel. Ja, want je had eerder al een etappe gewonnen in de voormalige Route Sud, geloof ik. Ja, klopt. D'Occitanie? Ja, zo ongeveer. Zoiets. Ja. Ja, ik weet niet hoe de Fransen benamen. Als winnaar moet je hem kunnen uitspreken, toch? Ik spreek het uit alsof ik weet wat ik zeg, maar dat is niet zo. Dus ik had er hoop dat jij het weet. Nee, ik denk dat het zo is. Ik ga niet nazeggen. Gewoon een keer goed. Ja, weet jij het eigenlijk, Pitou? Hoe schrijf je het? Ja, O-C-C-I-T-A-N-I-E. D'Occitanie? Dus, Occitanie. D'Occitanie. Ja. Ja, jij bent wel... Franse slag gooi je erin. Ik spreek Frans, dus... Vandaar. Spreek jij eigenlijk Frans? Nee, niet helaas. En je hebt je opleiding in Frankrijk gehad? Ja, maar dat was maar een klein jaartje, dus... Oh. Ja, niet, en iedereen sprak daar ook Engels. Dus maar kun je leren bij een Franse opleidingsploeg zonder Frans te spreken? Maar... Ja, niet, omdat iedereen daar Engels ook gewoon spreekt. Dus dan ben je niet echt verplicht op Frans te gaan leren. Nee, dat is ook zo. Ja. Maar hoe kijk je nu terug op dit jaar? Ik bedoel, is dan echt de Ronde van Polen de bevestiging dat je de stap hebt gemaakt naar de top? Ja, denk het wel. Ik denk, ik had gewoon wel echt een goed jaar al, gewoon in het algemeen. Ook met die overwinning dan in Frankrijk en daarvoor al op Mallorca. Ja, de trofeo Cessaline Alcudia. Nog een moeilijke naam. Ja, ik zeg hem ook maar één keer, dan is het wel klaar. Ja. Ik heb gewoon heel hard getraind. En dan merk je dat het gewoon stap voor stap steeds iets beter gaat. Als vorig jaar was mijn eerste jaar bij de profs. Toen was het nog wel even aanpassen, want het niveau is gewoon echt super hoog. En het ging echt nog een stuk beter dit jaar. En ja, toen met die overwinning, dat was het toch wel iets van... zie je wel, ik kan het gewoon. Ja, maar wat is dan het verschil? Want je zit dan in een opleidingsploeg. Ja. En dan kom je bij de profs. En is het dan in het begin even van... wow, joh, dit is wel even wat anders. Ja, het is... bij de opleiding dan zit je in een andere leeftijdscategorie. Dus dan heb je volgens mij weer dan 18 tot en met onder 23, dus 22. En dan hoor je gewoon op een gegeven moment bij de beste van de wereld in die leeftijdscategorie. En nu... zit je met ook oude mannen, of oudere mannen, tot en met ongeveer een jaar of 35. 35 is oud in het huwelijk. Maar tot en met die leeftijd, dat zijn allemaal degenen die ook de beste of de wereldtop waren in die leeftijdscategorieën. Dus dan heb je gewoon alleen maar goede renners eigenlijk. Dus alleen maar de beste van de wereld van die leeftijden elke keer. Dus... is iedereen gewoon supergoed. Dus moet je daar gewoon even op aanpassen. Dan leer je gewoon door eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ja. Hoe groot is dan nog het verschil? Want dan vorig jaar begin je in het profcircuit. Dit jaar rij je ook je eerste echt grote ronde, de Ronde van Spanje. Ja. Hoe groot is dat verschil dan nog? Leer je dan weer nieuwe dingen? Nee, dat is niet per se heel anders. Het is meer de lengte dat gewoon dat het anders maakt. Dus op een gegeven moment... bij een kortere wedstrijd ben je gewoon wat minder vermoeid. En nu in een grote ronde ben je op een gegeven moment gewoon echt helemaal leeg. En dan moet je nog anderhalve week, twee weken. Ja, wanneer was dat moment voor jou in de ronde van Spanje dat je dacht... Bij mij kwam die helaas al best wel vroeg. Want ik werd een beetje ziek op een gegeven moment. Dus ik had na zeven etappes ongeveer, toen werd ik al een stuk minder helaas. Hè? En hoe sta je dan, dan gebeurt het op dag 7, dus zeg het is ongeveer de zaterdag, de tweede zaterdag van de Vuelta. Ja. Dan denk ik, shit, het is nog 2 weken. Ja, dat was wel en echt... En denk ook, shit, ze stappen allemaal op de fiets. Welk gevoel zit je dan in die ploegbus? Ja, dus soms was dat wel echt mentaal even zwaar. Dan reed ik echt van A naar B zonder echt een doel. Want normaal gesproken heb je natuurlijk zo van... of je helpt de ploeg of je gaat zelf voor een overwinning in mijn geval. Maar dat zat er die dagen niet in. En dan moet je echt gewoon, dan moet je gewoon de finish halen. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met de tijdslimiet. Overleven. Ja, echt overleven. En krijg je dat support van je team? Of denken die ook, ja shit, Marijn die kan niks voor ons doen vandaag. Die zoekt het maar even uit. Nee, die supporten wel gewoon heel erg. Vooral die bergetappes, toen had ik dat wel echt nodig. Ja. Toen werd ik op de eerste berg gelijk gelost. En dan bleef er toch wel een ploegleider bij me met de auto. Hoe is dat in de bus? Want zo heet het. De bus is niet een bus, maar de bus is de groep wielrenners die helemaal achterin struggled tegen die berg op. Ja. Nou, ik zat nog achter de bus, dus ik reed helemaal alleen een aantal keer. Dus dat was wel echt pittig. Ja, welkom bij de club. Ja, ik bedoel, dat is het harde leven van een profielrenner. Inderdaad. Blijkbaar. Ja. Hoeveel kilometer was zo'n etappe, Max? De langste verschil? Ja? De langste was volgens mij 220 ongeveer. Wie toe luister je mee? Maar toen had ik gelukkig een betere dag. Dus toen, 220 kilometer, kan je er niks bij voorstellen? Nee, ik ben ooit van platteland naar Groningen gereden. 30 kilometer, dat was wel... Moest je tegen? Moest je 2 dagen recupereren? Ja, ik vind dat heel erg indrukwekkend hoor. Je hebt je goed voorbereid, denk ik. Op zo'n ronde. Ja. Gaat dat tot in detail hoe de laatste paar honderd meter zijn bijvoorbeeld? Ik weet waar het heen gaat. Ja. Jawel, maar die dag ging het even missen. Wat gebeurde? Kan je even uitleggen wat er gebeurde? Het was de laatste bocht was op 300 meter van de finish. En het liep een beetje omhoog richting de finish. Sprintetappe, hè? Ja, sprintetappe. Maar wel niet een hele normale sprintetappe, denk ik. Want de laatste 300 meter liep ietsjes op. En dat is voor mij gunstig, want... Dan is de snelheid er een beetje uit. En dan is het peloton niet meer echt heel erg een bolletje. En dan kan ik er wat beter uitkomen. En ik ga als eerste door de laatste bocht. En met heel veel snelheid. Misschien net iets te hard. En op een gegeven moment zie ik de hekken van buiten verder naar binnen komen. Ja. En toen moest ik bijremmen. En toen, In een bocht. En bijsturen. En toen wou de fiets... iets anders dan dat ik... Je ging gewoon de kussens in. Ja, ik ging het hek in. Gelukkig. Ja, volgens mij stonden er ook kussens, wat ik kan herinneren. Maar ik kon gelukkig nog hard remmen, dus ik viel gelukkig niet heel erg hard. Maar, je viel nog iemand achter jou ook, hè? Ja. Nummer 2 was dat volgens mij, want je reed op kop. Ja, ik reed op kop, ja. Dus de bedoeling was om met 1 of 2 fietslengtes uit de bocht te komen en dan gewoon gelijk de sprint aan te gaan, zodat je er een lange sprint van maakt en... Ja. Hopen dat je dan wint. En dat was het idee in ieder geval. Maar ik heb me toen laten vertellen dat jij hebt ontdekt... dat je niet echt een sprinter bent, maar weer meer een puncher. Dus dan dat je eigenlijk gewoon in het laatste gedeelte... met een licht heuvel op weg kan rijden van het peloton. Ja, dus, dat was dus de bedoeling. Dat was dus de bedoeling, inderdaad. Maar was dit dan zo'n aankomst waarvan je nu zegt... als ik die bocht goed was uitgekomen, had ik geheid gewonnen? Of heb je een beetje een troost dat je denkt van... nou, er zaten zoveel goede jongens om me heen... ik had eigenlijk toch niet gewonnen, om het minder erg voor je te maken? Nee, ik denk dat het wel 1 of 2 was geweest. Dus dat was wel extra balen. Dus ik stond daar ook en de fiets was kapot. En toen dacht ik wel van... ik kon ook nergens heen, moest wachten totdat de auto er was... om mijn andere fiets te geven. Zie je iedereen, zie je zo kijken. Ja, dan word je een van de laatste die dag. Dat is dan niet echt leuk. Hoe werkt zo'n moment in je hoofd? Want als je ons dan eventjes zeg maar de 10 seconden voordat je die bocht ingaat... meeneemt, zit dan al in je hoofd... Ik kan hem gaan winnen. Oh, zo. Ja. Nee, ja, daar was ik niet per se mee. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling om te gaan winnen. Maar ik was vooral bezig met vechten voor mijn plekje. En de strijd met die andere gasten aangaan. En beuken voor je plek. En echt te rijden voor die overwinning. En ik dacht van, ja, ik moet gewoon als eerste die bocht. Ja, ja, dat was net een beetje te hard. Ja, en besef je dan ook meteen, het is klaar? Of doet het gewoon pijn en ben je een beetje een soort gedesoriënteerd? Nou, toen ik die hekken zo naar binnen zag komen, toen dacht ik wel van, nou, dit wordt een lastig verhaal. Want of ik moest sowieso hard bijremmen, dus dan verlies je heel veel snelheid. Maar ja, in mijn geval viel ik helaas. Dus dan, ja, dan is het gewoon gelijk klaar, omdat je zo dicht op die finish bent. Ja, gaat dus ook echt snel in je hoofd eigenlijk. Ja, het is gewoon gelijk afgelopen. Ja, goede nieuws is dat het dan misschien de volgende keer wel lukt, als je er nu al zo dichtbij was, toch? Ja, dat zou mooi zijn. Daar gaan we wel voor. Maar bel je dan ook gelijk met iemand, bijvoorbeeld met je broer? Want je broer wielrent ook op hoog niveau. Ja. He, de broer, hè? Want hij is ouder dan je. Ja, ouder broer. Ja, ik had hem gelijk een appje gestuurd van, ja, sorry, dit was niet helemaal de bedoeling. Maar, had hij het gezien ook? Was hij zelf aan het koersen? Ik denk dat hij zelf op de fiets zat, maar ik weet niet precies of hij het live zat. Maakt hij dat dan luchtig door er een grap over te maken? Of praat jullie daar dan serieus over? Nee, we hebben er wel serieus over gepraat, want het was voor mij mentaal toch wel, ja, dat was een van de weinige dagen dat echt een hele goede kans was dit jaar. Omdat het was of te zwaar of het was te makkelijk. Met echte sprint aankomst. En ja, dit liep net iets op. Dus voor mij een stukje beter. Ja, maar wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Of wil je het niet delen? Als je het niet wil delen, prima hoor. Dan, gewoon rustig te blijven. En dan gewoon op naar die volgende dagen. En ja, het was de vierde etappe. Dus dan is het natuurlijk ook nog erg lang. Dus je krijgt ook nog kansen. Ja. Je zei sorry tegen je broer. Hij dus ook wielrenner. Waarom sorry? Ja, ik weet niet waarom ik sorry zei. Het was gewoon dat ik heel erg gewoon zelf baalde, denk ik. En besefte dat het gewoon echt een kans was die je nu soort van verspeelt in mijn ogen. Ja, en dan baalt hij met jou mee? Dat denk ik wel, ja. Hij leeft heel erg mee. Als ik ook de reacties kreeg na die overwinning in Polen. Die filmpjes, dat was erg mooi van die reacties. Ja. Vindt hij het dan lastig dat jij misschien wel eens meer wint? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij het wel vertrokken. Ik denk dat hij het me vooral gunt, denk ik. Oké. Okay. Als we hem zouden bellen, zou hij er dan wat over zeggen, denk je? Weet ik niet. Dan moet je dat hem vragen, denk ik. Oké, zullen we dat even doen? Hey, broertje. Vanuit het zonnige Gran Canaria van Thomas en mij sturen we je even een berichtje toe. En we willen vooral laten weten dat we gewoon super trots op je zijn hoe je dit seizoen hebt gedaan en weer een nieuwe stap gezet. En lekker je plek gevonden. Dus we gaan ervoor zorgen dat we samen deze winter weer de volgende stap zetten. En zorgen dat je volgend jaar nog weer dichter bij die top komt. Maar we zijn allebei super trots op je en we zien je snel. Later. Yo. Ah, dus je broer. Dat is heel leuk om te horen, ja. Die jouw broertje noemt, maar verder helemaal niet competitief klinkt. En het echt als een soort project van jullie samen ziet. Ja, die ziet dat wel echt heel erg zo, ja. Die, jij ook? Eerst wel wat meer. Maar nu zijn we, hij is heel veel Spanje en ik ben nog wel veel in Nederland. Dus dan train je ook wat minder samen. Dus dan is het, en we zijn echt andere type renners. Dus dat is dan dan wel anders. Maar hij leeft heel erg mee en dat is supermooi. Hoe kun je elkaar wel helpen? We hebben gewoon wel veel contact, dus gewoon over de koers en tactisch praten en wat we het beste kunnen doen om te herstellen, dat soort dingetjes eigenlijk. Ik heb een foto gezien dat jullie samen in die voormalige Route Sud rijden, volgens mij. Was dat daar? Ja, dat klopt. Ja, de laatste etappe, toen werd hij tweede en toen werd ik derde. Ja, zaten jullie samen in de kopgroep? Nee, eerst zaten we samen in de kopgroep en toen was hij weggereden met een andere jongen. Die was toevallig van mijn ploeg en die won het sprintje van hem helaas. En ik won het sprint van het peloton. Het is toch bizar dat je gewoon dan, voor jou is het normaal dat je misschien met je broer opgroeit en dan samen ziet hoe jullie beter worden in het wielrennen. Maar dat je dan in zo'n koers samen in een kopgroep zit. Hebben jullie elkaar niet een moment aangekeken van, wow, kijk ons nu even hier. Of had je daar geen tijd voor of de puff niet voor? Ik denk dat we hadden daar niet echt de tijd voor, maar achteraf heb ik dat besef wel echt gehad. Dan reden we daar met een Filippo Ganna bijvoorbeeld in de kopgroep. Nou, dat is natuurlijk echt een hele grote naam ook. Een voorbeeld van jou heb ik begrepen. Iemand in ieder geval waar je tegenop kijkt. Ja, zeker weten. Dat is gewoon echt een goede renner natuurlijk. Dus dat was super speciaal. En dat hij, ja, het was wel jammer dat hij niet wint, maar om dat moment met hem te delen was wel erg mooi. En dan had je ook nog het NK. Ook dat het kampioenschap dat jullie samen achter Mathieu van der Poel probeerden aan te rijden. Ja, dat was wel een lastige opgave, maar dat was erg mooi. Nee, maar want jullie rijden voor andere ploegen dan. Ja. Zit je dan in zo'n NK aan, denk je, ja goed, Jumbo-Visma is hier met misschien wel 10 man. wij rijden met een veel kleinere ploeg. We kunnen elkaar misschien een beetje helpen. Ja, we proberen elkaar daar wat te helpen. Ik heb natuurlijk maar één andere Nederlandse ploeggenoot. Julius van den Berg. Dus, en hij was helemaal... Niet je broer, ook geen neef. Nee, ook geen neef. Precies, geen ook je vader niet. Nee, heel toevallig. Nee. Maar... Je moet van den Berg eten om toegelaten te worden in de ploeg. Ja. Dus nee, dan proberen we samen een plannetje te maken hoe we het best kunnen aanpakken. Maar ja, tegen Mathieu is het soms niet heel veel te doen. Wat was het plan? Ja, voor mij was het plan om op zijn wiel te zitten. En, hoe lang is het gelukt? Ja, toch wel redelijk lang eerlijk gezegd. Het nadeel van Mathieu van der Poel is wel dat hij het vaak probeert, lijkt me. Ja, ja. Het was behoorlijk pijnlijk. Het was de laatste 10 kilometer. Toen kwam de man met de hamer langs. En toen, toen trok ik lijkbleek weg. En moest ik gaan zitten na de finish voor een half uur, denk ik. Ja, je komt half dood over de finish. Ja, nou zeg dat wel. Laten vertellen. Ja, ja. Even over dat in Franse dienstrijden, wat je doet. En je spreekt geen Nederlands. Want ik bedoel, het is allemaal Engels. Maar je bent wel weg van huis. En lang weg van huis. Zeker in zo'n opleiding bijvoorbeeld. En je gaat de hele wereld over. Is het wel eens eenzaam? Jawel. Ja, het is gelukkig nu weer anders. Want dat is nu 2 jaar geleden dat ik bij die Franse opleidingsploeg zat. Maar toen moesten we daar echt wonen met al die gasten. In Besançon? In Besançon, ja. Dus ja, dat was wel pittig. Maar het heeft uiteindelijk wel heel goed uitgepakt. Omdat ik gewoon heel goed kon focussen op het fietsen daar. En ik zag dat echt als een jaar investeren in mezelf. En ja, ik ben super blij dat dat goed heeft uitgepakt. Dat was echt een heel goed jaar sportief gezien. Pitou, je keek me heel indringend aan, alsof je iets wil vragen. Nee, ik was eigenlijk gewoon... je was gewoon ik leer van alles. Dus, ja, je bent gewoon heel erg aan het luisteren. Wat ik me nog wel afvroeg, is op het moment dat je... Hij heeft natuurlijk een opleiding gedaan. Jij hebt ook een opleiding gedaan. En met special effects bijvoorbeeld. Die heb je ook gedaan. Ik heb geen opleiding in special effects. Ik heb een opleiding gedaan in regie. Of in film maken. Ja, en zit dat er dan niet bij in ook? Nee. Mede, voor een deel? Dus de rest... Nee. Je bent self-learning. Je hebt gewoon heel veel gekeken en dat gedaan. Ja. Als je dan in de grote wereld komt... en dan misschien in aanraking komt met collega's... die daar veel verder in zijn... kom je dan ook in een soort van walhalla terecht... van, oh joh, dit is wel een niveautje hoger dan dat ik gewend ben. Dat je in een korte tijd heel veel leert van anderen bijvoorbeeld. Nee, dat is bij film minder zo. Omdat voor film word je gevraagd om de special effects bijvoorbeeld te doen... of de props. Mm. En dan... en dan ben jij degene die dat doet. Dus dan moet jij het gewoon voor elkaar krijgen. En alle special effects maken en alle special effects doen. Dus je ziet, je hebt niet zoveel contact met mensen die het dan ook doen. En er is niet echt een special effects wereldje of zo. Nee. Dus het is gewoon veel zelf leren. Het is echt een niche-markt. Dat is Ja. Jij rijdt nu voor het EGI bij Education Easy Post. Hoe groot is dat verschil dan met zo'n Franse opleidingsploeg? Waar merk je dat aan? Dat het Engels, dat Amerikanen, tenminste een Amerikaanse ploeg is, dat is toch wel anders. Ik denk bij die Fransen is het wel meer een soort andere cultuur. Hier is het veel meer relaxed eigenlijk en is het allemaal wel prima. Bij de Fransen of bij de Amerikanen? Nee, bij EF. Serieus? Ja, ja. Je zou zeggen, die Amerikanen die zijn bloedfanatiek en die willen er alles uithalen. Ja, dat zijn ze wel, maar het is allemaal, je mag misschien wat meer... jezelf de regie misschien nemen. En gewoon zelf je eigen je dingen creëren... waardoor je zelf het beste eruit kan halen, laat me zeggen. Werkt dat voor jou goed? Ja, dat werkt voor mij heel goed. Ik werk samen met Peter Schep, de Nederlandse trainer. Die zit ook bij de ploeg, ook voor de tijdritten. En met Sebastian Langeveld, de oud-renner. Dat is mijn persoonlijke ploegleider. Dus kan ik met hun sparren over van alles. Wij hebben ook even gespart met Sebastian Langeveld. En die zegt dit over jou. Ja, hij is goed binnengekomen. Zijn eerste jaar heeft hij wat aanpassingsmoeilijkheden, wil ik niet zeggen. Maar heeft hij denk ik gewoon echt veel geleerd. En bij momenten ook wel de deksel op zijn neus een groot woord. Maar ook wel echt van het niveau denk ik niet per se geschrokken, maar... af en toe had hij denk ik volgens mij wel zoiets van... Het is toch wel even wat anders bij de belofte. Dus misschien heeft hij echt een jaar nodig gehad om aan te passen. Alleen als je nu zo'n ontwikkeling ziet dit jaar... is dat heeft hij niet één, maar misschien wel twee stappen vooruit gezet. Ja, twee stappen vooruit gezet dit jaar. Mooie woorden zijn mooi. Heb je al met hem gesproken over welke koers je volgend jaar mag gaan rijden? Nee, daar hebben we nog niet over gesproken. In december dan... dus het komt ook wel weer snel. Maar dan gaan we met alle ploegleiders zitten... En dan gaan we het allemaal doornemen. Nou, hij zag wel Milaan Sanremo, Gent-Wevelgem. Dat vond hij wel wat van jou eigenlijk. Ja, dat vind ik zelf ook wel. Dus dat is gauw rond. Nou ja, dat hoop ik wel. Het zijn wel wedstrijden waar ik hoge ambitie heb. Heb je er iets over te zeggen dan? Dat je bijvoorbeeld bij een kop koffie tegen hem zegt... nou, dat zou ik nog wel een keer... Dat ga ik wel doen als we het erover gaan hebben. Een voorkeurslijstje. Ja, ja, zeker weten. Ja, nou, die is wel duidelijk als je hier naar luistert. Ja, ja. Wat hoop je op de lange termijn? Wat is je einddoel? Wat zou de kroon op je carrière kunnen zijn? Nou, een rit in de Tour denk ik toch wel. Ja. Geldt voor iedere wielrenner. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat samen met de wereldkampioen wordt, denk dat dat al het hoogst haalbaar is. Zo. Ja, dat is niet. Ja, dat is natuurlijk een ambitie, maar ja, dat is ja, wel heel erg. Dan leg ik de lat wel heel erg hoog. Ja, maar wel lekker. Moet je wel in dat wiel van Van der Poel kunnen blijven. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Als dat misschien als hij gestopt is. Ja, ja. Ja, dat lijkt me goed. Blijf nog even zitten. Want inmiddels is het 9:30. Zullen we nog even bij het hockey gaan kijken? Ja, nou ja, hij zit er toch. Filip Koken, even kijken bij natuurlijk Pinoquet tegen Rotterdam, Filip. Ja, ik zit er toch. Ja. Dan kan ik even meteen melden dat het 1-1 is geworden. Ja, de Pinoquet was al wat sterker in het tweede kwart. En na rust kwam het ook sterk weer tevoorschijn. En scoorde uiteindelijk na een mooie aanval over de linkerkant. Was het Gijs van Wagenbergen bij de tweede paal het laatste tikje gaf. 1-1 dus voor de landskampioen Pinoquet. En mocht u zich nog afvragen waar die naam vandaan komt. Dat hoor ik altijd. Pinoquet, wat is dat eigenlijk? Nou, voor de oorlog had je het katholieke oké. En het protestantse Pinocchio. En dat werd na de Tweede Wereldoorlog een fusieclub. Pinocchio. Ja, Pinocchio. En je ziet nog steeds die lange neus in het logo van deze club. Mooi, hè? Ken je geschiedenis, jongens. Het is geweldig. Ja, als je er even in verdiept. Dat zijn de mooie aspecten van de topsport. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan in het derde kwart. Inmiddels nu valt Rotterdam weer aan. Onder leiding van Thijs van Dam, international. En oud-international Jeroen Hetsbergen. Want dat is hij inmiddels. En dus moet Pinocchio weer snel naar achter om te verdedigen. 1-1 de tussenstand. We gaan nog een mooi laatste kwart tegemoet. NPO Radio 1. Ties van Kester is hier voor het NOS-journaal. Om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas... overweegt de overheid om meer gas uit de Noordzee te laten halen. Daar ligt nu nog zo'n 100 miljard kuub. Goed om Nederland ruim 3 jaar te voorzien. Om het aantrekkelijk te maken wil staatssecretaris Velbrief... snelle vergunningen verlenen aan bedrijven die nu nog terughoudend zijn... vanwege de hoge kosten. De voormalige advocaat van Donald Trump heeft bekend medeplichtig te zijn aan de samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te verwerpen. Sidney Powell deed haar bekentenis een dag voordat ze voor de rechter moest verschijnen. In ruil voor haar bekentenis hoeft ze niet meer voor de jury te komen en krijgt ze 6 jaar voorwaardelijk en een geldboete. Een grondoffensief van Israël in de Gazastrook gaat er snel komen, dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Hij bezocht vandaag troepen aan de grens met de Gazastrook... en beloofde de troepen dat ze binnenkort de Gazastrook van binnen zullen zien. Nederlanders vergokken meer geld sinds online gokken legaal is geworden... blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Sinds 2021 is het legaal en de totale inleg was vorig jaar 70% hoger dan het jaar ervoor. Bij elkaar vergokten Nederlanders 3,4 miljard euro. Langs de lijn en omsteken. Met wielrenner Marijn van den Berg in de studio. En naast hem zit Pitu Schuts, filmmaker. Pitu, je hebt een half uurtje geluisterd naar Marijn. Wat valt je dan op aan zijn verhaal? Ik ben er een beetje naar aan het luisteren... alsof ik ook een documentaire zou maken over wielrennen. Waar zou je dan beginnen? Ik vind die persoonlijke verhalen mooi. Kijk hoe ik het in animatie zou kunnen omzetten. Nee, vooral hoe het is om dat gewoon te doen en zo daar steeds hoger in komen en jezelf steeds verder pushen om nog beter te worden. Dat vind ik wel, dat is wel boeiend. Dus, ja. Herken je daar iets in voor jezelf of vind je het gewoon interessant om te zien bij anderen? Nee, ik denk dat daarin sport en kunst wel gelijk zijn. Dat is altijd jezelf willen verbeteren en het voor jezelf nog mooier maken en zelf nog beter willen maken. Dus ik denk dat daar zeker overeenkomsten in zijn. Snap je dat, Marijn, dat boeiend kan zijn? Om het wielrennen... Wat zij zegt, hoe je jezelf pusht om beter te worden. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat lijkt mij ook heel erg leuk. Dat vind ik nog steeds leuk om bij anderen te zien, eerlijk gezegd. En dat kan ik wel begrijpen. Ja. Zie ik op social media? Ja. Ja? Doe je veel op social media? Nee, valt wel mee. Reageer je veel op dingen? Post je wel eens een videoboodschap of iets dergelijks? Niet echt eigenlijk. Niet heel veel. Nee, Pieter wel. Ja, want het is 3 jaar geleden, heb je toe, dat jij online deze videoboodschap plaatste. Hi everyone, my name is Pitou Shoot and I'm both a special makeup artist and a filmmaker. I make special effects for the film industry. I now wonder if I can help someone with a prosthetic in real life. I'm looking for people who I can help so that I can capture their stories and memories. In exchange for these stories, I can offer the participants my skills. If you would like to participate in this production, or if you know anyone who would, please contact me here. Ja, dit was heel aardig, maar bot gezegd riep je mensen op die een ledemaat missen om zich bij je te melden. Ja. Hoeveel reacties levert dat op? Eigenlijk heel weinig, want ik heb gewoon de eerste die mij gevraagd heeft om te helpen, heb ik uitgekozen. Oh, ik wilde dat onderscheid ook niet. Ik wil ook niet tussen mensen hoeven kiezen. En ik denk dat iedereen een interessant verhaal heeft. Dus, en dat is gelukt. Dus, ja. En Jamal, die het was, die heeft zeker een interessant verhaal. Ja. Kun je zijn achtergrond, waar jij de documentaire over hebt gemaakt, kun je de achtergrond van Jamal schetsen? Ja, dus Jamal die komt van het platteland in Soedan. Soedan, daar is al heel lang oorlog. Er zijn meerdere conflicten gaande. Dat is ingewikkeld om uit te leggen. En het zijn verhaal is eigenlijk... het zijn een aantal... In de film vertelt hij dan een aantal gebeurtenissen uit zijn leven. Hij is eerst als kindsoldaat ontvoerd en heeft tegen zijn eigen mensen moeten vechten. Dan is hij weten terug naar huis te keren. Vervolgens is zijn dorp aangevallen door militia, waarbij hij zijn been is kwijtgeraakt door een bom. Dan is hij zich tegen de overheid gaan uitspreken, waardoor die is de overheid hem heeft opgesloten. Als zijn de staatsgevaarlijk. En dan is hij gemarteld geweest voor een hele tijd. En dat is het punt dat hij heeft besloten om naar te vluchten. En dan is hij gevlucht vanuit Soedan en is hij in Nederland terechtgekomen. Dus. En dat allemaal vanwege die post. Dit verhaal, ja. Ja, dus dat heeft hij... Hij wilde dit verhaal ook graag vertellen. Want daar zocht ik dus. Ik zocht iemand die een prothese nodig had en die graag een verhaal wilde vertellen. Want dat is belangrijk. En hij vindt het belangrijk dat de mensen weten wat er in Soedan gebeurt. En ik ook. Toen hebben we samen een film gemaakt. Ja, en hoe was hij bij jouw video op het roep gekomen? Want ik bedoel, het moet voor hem ook wel gek zijn dat er iemand zegt, ik wil wel een prothese aanbieden. Ik bedoel, je bent ook geen arts. Nee. Waarom dacht hij, ik ga hier toch maar aan beginnen? Het was ook via een researcher heeft hij dan de video gezien. En ik denk dat het sprak hem aan dus om inderdaad zijn verhaal te vertellen. En hij had een betere prothese nodig. Dus dat kwam eigenlijk precies goed uit voor hem. Dus dan heeft hij mij gecontacteerd. Hmm. Ja. En dat dan in combinatie met jou als filmregisseur en die special effects? Ja. Waar je dus geen opleiding voor hebt gedaan? Nee. Zoals je net hebt gezegd? Nee. Wat moeten we verstaan onder die special effects? Ligt dat even toe in het licht ook van deze documentaire dan? Ja, de special effects is wat ik deed ik voor, of dat doe ik nog steeds. Dus dat is voor film, dus daar moet je alles bij voorstellen wat wonden in films en alles wat luguber is en afgehakte vingers, dat soort dingen. Dus dat kon ik, of dat heb ik mezelf geleerd. Dat heb ik gedaan voor een aantal films. Maar er komt toch er is ergens eerst een passie geweest om dat te gaan doen. Wanneer was het moment dat je dacht van, ik ga afgehakte vingers maken? Ik deed al lang make-up. Al een hele tijd eigenlijk. En dus de sprong naar een afgehakte vinger is... Nou, dat is eigenlijk mijn vriend, is verpleegkundige. En die deed toen zijn opleiding. Die zag die ding in het echt. Dat is eigenlijk door hem een beetje gemotiveerd om dat te gaan doen. En ik vond dat al snel heel boeiend. Want het moet hyperrealistisch zijn. Het moet er allemaal net echt uitzien. Dus dat is in make-up nog een extra stap. Daarom ben ik dat gaan doen. Ik heb mezelf dat geleerd. Maar hoe maak je een afgehakte vinger? Waar begin je? Je begint met, dat hangt ervan af. Maar je kan beginnen met gewoon een vinger van een echt mens te kopiëren. Dus dan gaat er iets om de hand heen. En dat, dan stap je naar je vriend en dan zeg je, kom eens even hier met je vinger. Ja, dat is ook zeker gebeurd. en dan heb je dus een mal eigenlijk. Zo net als een taartvorm, zeg maar dan van een vinger. En daar giet je... Ik doe dat met siliconenrubber. En dan, en dan het verven is het allermoeilijkste. Dus dat moet heel precies, dat moet exact zo zijn als in het echt. Dus, dus ja, het is een hele... Ja, stappenplan. Ja, het is een stappenplan. Maar je vindt het ook leuk, begrijp ik. Ik vind het heel leuk om te doen. Special effects, altijd heel leuk gevonden. Wat was de eerste die je maakte? Een vinger. De eerste keer dat ik een special... Ja, dat was gewoon thuis. Ik wilde dat zelf leren. En, maar ook met je eigen vinger ook? Ja, ja, ja. Dat ik zelf proef voor een konijn natuurlijk om te beginnen. Ja, ja. En dan is hij af. En aan wie heb je hem toen laten zien? Ik neem aan je vriend. Aan iedereen, ja. Oh, aan iedereen gelijk. Ik had hem bij me in mijn tas een hele tijd. Ik heb er altijd wel één in mijn tas rondzwerven. Maar, je gaat toch niet zeggen dat je nu... Ja, ik... Ja, je hebt er nu één bij je? Zeker. Laat zien. Echt? Kun jij goed tegen afgehakte ledematen? Ja, als mensen ik heb er nog nooit in het echt gezien. Ja. Jij hebt ook, ik heb wel 10 vingers bij jou geteld. Ik heb een paar. Je hebt er een paar gewoon in je tas. Er komt nu, dit zijn oren en vingers. Voor, die je pakt ze ook gewoon aan. Ja, ik ben wel heel erg kun je ook omschrijven hoe het eruit ziet, Marijn? Marijn, heel realistisch. Wat heb je in je hand nu? Ja, 2 oren en dan 2 vingers. Hoe voelen ze? Ja, ze voelen wel iets anders gelukkig dan mijn eigen vinger. Dat doe ik nog niet. Dat gaat misschien een beetje. Ja, heel bizar. Maar, nou... Er gaan nu echt oren vingers door de studio. Ja, dat is wel bizar, zeg. Ook die nagel. Die nagelrand, ook die... Hoe maak je die nagel? Deze nagels zijn van epoxy, dus dat is hard plastic. Oh. Wauw, dat is echt wel heel erg... Ja, die hebben in een film gespeeld en dan nu zijn ze met... Als je zo meteen naar buiten loopt, dan loop je langs de studio van Met het oog op morgen. En daar staat nog een presentatiestoel. En als je er daarin oplegt, dan... Dat is echt goede reclame. Okay. Dat gaat niet goed komen. Maar goed, van dit is het... Echt doodeng trouwens. Ja, het is levensecht. Levensecht. Van het een komt natuurlijk het ander. Ja. En dan komt op een zeker moment komt die beenprothese... komt tevoorschijn, maar dat lijkt me toch wel even een ander project. Dat is dan ook dit, zo. Want dit heb je nu letterlijk in je vingers zitten, om maar even zo te zeggen. Ja. Dit is toch heel wat anders, zo'n beenprothese maken, denk ik. Ja, dat is ook zo, maar dat was... ik had verwacht, toen ik mijn oproep plaatste... dat ik misschien iemand zou vinden die vinger mist, een oor of een neus. Jamal die miste een heel been. En dus toen heb ik besloten om dat te leren voor mijn film. Ja, heb je geaarzeld? Dat je dacht van, maar dat kan ik niet. Ik denk in principe dat ik alles kan leren. Dus als ik maar gewoon hard genoeg studeer. Dus, Knap. Ja. Maakt het dan uit maar dat je geen medicus bent? Want, De prothesemakers zijn geen medicus. Oké. Okay. Nee. Maar heb je daar geen hulp nodig bij? Ik kan me nogal voorstellen dat het uitmaakt wat voor been je maakt. Ja, dus ik heb ook een prothese mee, als iemand het wil zien. Maar het zijn... dus de onderkant van de prothese is gewoon is aluminium en zo. Hè? En dan eigenlijk het stuk waar het been in gaat, de socket... dat is het stuk wat helemaal vormgegeven moet worden. En dat is wat helemaal perfect op maat moet zijn. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel erg veel... versies maken van die koker. Mm-hmm. Totdat hij perfect zit. En dan heb ik hem 3D laten printen. Dus ik weet zeker dat hij dan sterk genoeg is. En wat voor materialen gebruik je dan? Voor de test heb ik materialen carbon en glasvezel. Daar kon ik al mee werken door Special Effects. Mm-hmm. En dan heb ik hem laten printen door een bedrijf dat hij carbon print. Mm-hmm. Dus dat is heel sterk. Ja, jullie wielen zijn toch ook van carbon? Ja, de fietsen ook. Is dat dan een heel sterk materiaal of zo? Ja, dat is heel erg sterk. Ja. Ja, totdat je moet er niet meer vallen, maar... Of in, ja, niet meer. Eén barsje is al fataal, toch? Of niet? Nou ja, dan deukt hij heel erg. Ja, dan kan je beter niet meer mee blijven fietsen, want dan zak je misschien een keer door. Maar is dat met lopen dan anders, met zo'n prothese? Ja, ook niet alle carbon is precies hetzelfde. Oh. Dus, ja, bij ons is natuurlijk heel erg dun gemaakt om zo licht mogelijk... Ja. Vliegtuigen zijn bijvoorbeeld ook van carbon. Oké. Okay. Ja. Okay. En maak je dan zijn dat dezelfde materialen als je die in een film zou gebruiken? Of heb je nu wel echt gedacht, oké, dit is wat Jamal nodig heeft? Nee, ik heb ook ik heb dan geleerd online dan. Maar ik geloof dat online net zoals school kan zijn. Dus er zijn heel veel professionals die gewoon cursussen aanbieden online. En die je vragen kan stellen online. Dus daar heb ik gewoon gevraagd wat de beste materialen overal rondgevraagd. En dan heb je ook docenten van over de hele wereld. Dus wat de beste materiaal is. En dat is dan... Ja, carbon gemixt met PLA heet dat. En dat is dan de beste. Je hebt het er met Jamal ook over in de documentaire. Ja. Over de materialen die je gebruikt. Dit is het. Ik ja. Zeg maar. Zit bij elkaar. Ja. Dit is heel sterk. Ja. Maar dit wordt natuurlijk goede kleur en zo en goede maat voor jou. Ja. Ja. En dan komt daar nog als laatste onderdeel een voet. Voet. Ja. Oké. Dus die komt daar nog aan, kijk maar. Ja. Ja. Maar dat is dan zoals jouw voet, zeg maar helemaal. Ja? Oké. Okay. Ik kan gebruiken, dat is van de bewegen. Ja. Ja, van de fietsen, ja. Van de zwembad of autorijden. Ja, ja. Ik kan gebruiken. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Ja. Ja. Ja, het mooie ervan is dat je tijdens het maakproces, en ook in de, dat laat je in de documentaire ook zien, het is eigenlijk een mix van zijn verhaal en van jouw verhaal. En je, van jouw verhaal is dan het maken van de prothese. Ja. En zijn verhaal is degene waarvoor die prothese is bedoeld. Hoe ontroerend was het voor jou? Want je kende zijn verhaal dus niet tot in detail. Hij doet het ook in zijn eigen taal. Ja. Niet in het Nederlands. Nee, in het Arabisch. In het Arabisch doet hij het. Hoe was het voor jou om dat verhaal aan te horen? Nou, op de set verstond ik het dus niet. Want we hadden een tolk, maar door de verhalen waren best lang. Dus de tolk kon ook maar alleen maar globaal vertalen wat hij zei. En ik wilde expres van tevoren niet met Jamal praten. Dus we elkaar pas leren kennen op het moment dat we echt begonnen met het maken van de prothese. Okay. En delen van de interviews zijn de eerste dag dat we elkaar hebben gezien. En dan later leren we elkaar steeds beter kennen. En dat, dus eigenlijk pas in de montage, als er dan echt een tolk die het helemaal woord vertelt, hoor ik pas de details. Dus, ik kan me voorstellen dat die prothese daardoor een soort extra lading voor jou krijgt. Ja, het is natuurlijk. Kijk, ja, je hoort helaas heel veel van dit verhaal, dit soort verhalen op televisie. Ja, hij staat symbool voor natuurlijk. En maar als iemand dan leer je iemand persoonlijk kennen, dat is vreemd. Ook omdat het. Maar dat motiveerde me eigenlijk alleen maar meer om de film te maken. Dus dan denk ik alleen maar meer, ja, dit soort verhalen moeten verteld worden. Dus, ja, dat heb jij nu gedaan. Ja. Ja, hoe het afloopt en of die prothese ook past en hoe blij hij daarmee is, dat horen we zo meteen. Zullen we even bij het hokje kijken? Ja, want daar speelt Amsterdam tegen Rotterdam. Oftewel, Pinoké ontvangt Rotterdam. Philip Koken, laatst gemelde stand was 1-1. Is daar verandering in gekomen? Daar is geen verandering in gekomen. Het is nog altijd 1-1. En het is een zeer spannende slotfase. Beide teams spelen voor de overwinning. Ja, we hebben nog, ik denk, zo'n 4,5 minuut te gaan. En omdat we nu al weten dat Oranje-Rood, dat is de koploper, dat die gaat winnen. Ja, is hier ineens. Komt hier ook een overwinning aan. Oranje-Rood gaat zijn vijfde op één volgende overwinning boeken. Maar hier is ineens de 2-1. In het voordeel van Pinoké. En ja, dat is toch een mooie aanval. Het gaat allemaal vanuit een lange corner. En daar is het backhandschot die heel hard daar tegen de plank komt. Het is een mooi doelpunt van Florent van Obel. Waardoor Pinoké ineens op een voorsprong komt. En Rotterdam heeft nog 4,5 minuut om dat goed te maken. Je zit wel tussen de harde kern van Amsterdam, zo te horen. Ja, Pinoké. Bestuursleden tussen. Oh. Daar moet ik helemaal uitkijken wat ik zeg. Oh. Zijn die zo erg? Ja, leer mij de hockeybestuursleden kennen. Ja, goed. Dankjewel, Filip. Horen jou zo weer in de studio. Pieter Schuuts, maker van Simpele Dromen. Film waar we het over hebben. En ook wielrenner Marijn van den Berg. Heb jij vragen aan Pitou, Marijn, als je dit zo hoort? Nou, ik vind het vooral heel erg interessant om naar te luisteren, eerlijk gezegd. Ik vind dat wel indrukwekkend, zo'n verhaal. En daar kan ik me echt totaal niks bij voorstellen, eigenlijk. Dus ja. Ik zit aandachtig te luisteren, eigenlijk. Ja. Wat mij opvalt, Pitou, want je zegt, je leest die verhalen, of die zie je ook op het journaal. En dit komt natuurlijk heel erg dichtbij. Maar wat jij totaal anders doet dan het journaal, is dat je naast filmbeelden ook animaties, eigenlijk een tekenfilm, maakt voor de helft. Kun je beschrijven hoe je dat doet? Ja, dus ik heb voor die animatie gekozen omdat, nou, ik kan natuurlijk niet in Sudan gaan filmen. En herinneringen zijn ook niet terug te halen of terug te filmen. Dus, dus ik heb dat ook met hem besproken, met Jamal. En ik heb de animatie dus zelf getekend. Dus nadat ik zijn hele verhaal had gehoord, heb ik de stukken uitgekozen die ik dan daar best bij vond passen. En dan begonnen aan de animatie. En dan is de animatie tussen. Soms wil ik echt iets realistisch laten zien. En soms is het meer om het gevoel uit te drukken. dat Jamal beschrijft. Mm-hmm. En, is het jouw gevoel van wat Jamal beschrijft of is het ook zijn gevoel? Heb je daar ook over gepraat? Ja, het moet ook duidelijk zijn dat de animatie wat ik me daarbij voorstel, mm-hmm. is. Daarom dat ik hem ook zelf wilde maken. Want ik kan natuurlijk niet weten hoe het echt is om dit mee te maken. Nee. Dat moet duidelijk zijn dat is mijn beeld daarvan. Ja. Heb je ze ook allemaal zelf getekend? Ja. Hoeveel tekeningen maak je dan voor een film van een half uur? Ja, dus het is een kwartier animatie en een kwartier film, zeg maar. Dus ja. Het zijn er volgens mij 10.000 in totaal. Wat? Ja. 10.000 tekeningen. Ja. Maar ik hoop digitaal. Ja, maar digitaal betekent niet dat je ze niet met de hand tekent. Dus ik heb alles op een iPad getekend. Uh-huh. Maar en dan kan je natuurlijk een deel van je tekening soms knippen en plakken naar het volgende frame. Maar dan alsnog, alles is alsnog met de hand getekend. Vul je vinger er niet af. Nee, anders maak ik wel een nieuwe. Ik heb hem hier liggen. Jongen. Ja. Maar dat is echt een monnikenwerk, toch? Ja, ja. Is dat leuk altijd? Of denk je dan, is het op een gegeven moment ook gewoon gigantisch corvée? Nee, dus het switcht tussen leuk en tussen dat het een soort van... Hoe zou je dat zeggen? Bijna zen-achtige. Dat je alleen maar dat aan het doen bent. Je ziet alleen nog maar dat scherm en dan ben je opeens een paar uur verder en dan heb je een paar seconden getekend. Dus. Is het ook wel eens gebeurd dat je bijvoorbeeld 20 seconden af had en dat dan blijkt dat je onderweg een foutje hebt gemaakt die je over het hoofd hebt gezien? Oh ja, heel vaak. Oh echt? Ja. Zeker in bewegingen. Ik heb dan gerotoscopeerd. Dat betekent dat je... Dus je filmt iets. Je filmt een beweging en dan haal je de beelden daar af. Of je knipt die op in beelden en dan teken je daar overheen. Dus dat is wel een snellere manier om te werken. Maar dan nog, soms realiseer je gewoon dat de beweging niet klopt eigenlijk. Wow. Dat je hem verkeerd om hebt gedaan of achter tevoren. Of ja, dat gebeurt gewoon, dat hoort erbij. Dus. Maar dat is dan vrij makkelijk te corrigeren, hoop ik. Nee, het is gewoon weer overnieuw beginnen natuurlijk. Dus je kunt niet één frame pakken en dat dan aanpassen? Nee. Als je echt de beweging verkeerd hebt gedaan, dan... Okay, jammer nou, dan. Dan komt het moment dat je gaat passen. Ja. Met Jamal. Ja. Maar in de echte film hebben we het nu over, niet de animatie. Nee. Dan ga je passen. En dan zien we en horen we dus in dit geval dit gebeuren. Hij is net iets te kort, hè? Hij moet iets langer, of niet? Ja, een beetje langer. Ja, een beetje langer. Dat is zo'n stuk. Ja, deze is... Zo. Deze gaat veel naar voren. Ja, En hij moet verder naar achter. Ja. Ja. Ja, hij staat een beetje... Ja. Dit moet meer daarvoor. Nou, ja. En dan is het die schroef. Ja. Ja. Ja, we horen hem nu huppelen. Ja. Ja, je ziet dat hij zo goed neerkomt. Ja. Dat is voor het eerst dat hij dat weer kon doen. Ja, voor de spiegel. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, ik vond dat heel leuk om te zien, want dat is ook wat hij graag wilde. Hij wilde weer kunnen, omdat hij zegt, hij wil ook weer kunnen fietsen en kunnen rennen eventueel. En dat kon niet met de vorige protheses. Dus, en dat kan met deze wel, omdat hij heeft een vering erin zitten. Dus daar kan je op hardlopen en zo. Ja. Zo meteen even over hoe blij Jamal daarmee is, want dat is hij vast. Maar we gaan ook nog even naar de slotfase van die hockeywedstrijd tussen Pinoquet en Rotterdam. Philip, kan Rotterdam nog wat terugdoen na die late achterstand? Nee, Pinoquet heeft echt wel het meeste over. Ik zie wel een conditioneel verschil tussen beiden. En nu kan iedereen, inclusief alle mensen hier op de eretribune, waar ik ook mag staan, die kunnen gaan juichen. Want u hoorde waarschijnlijk al de toeter, de beroemde toeter. Ja, het is dan eindelijk gelukt weer. Pinoquet, daar zag het toch een tijdje niet naar uit in die eerste helft. Maar ze hebben weer een overwinning te pakken. En de spelers van Rotterdam blijven gedesillusioneerd achter. Zij verliezen met 2-1. Pinoquet boekt als landskampioen zijn vijfde opeenvolgende overwinning in de hoofdklasse. Datzelfde doet Oranje-Rood uit Eindhoven. Dat zijn de beide koplopers nu in de hoofdklasse. En ja, de teams die daarop volgen, Bloemendaal en Rotterdam nu, ja, die hebben maar 9 punten. Ja, dat duurt dus een tijdje. Dit zijn de twee sterkste ploegen momenteel. Oranje-Rood en Pinoquet. En als landskampioen heeft Pinoquet het toch knap gedaan. 5 overwinningen op rij. Winnende doelpunt vandaag van de Belgische international Florent Van Obel. 2-1 overwinning. Dankjewel, Philip. Vanuit Amsterdam praten wij nog eventjes door met Pitu Schuut. Die het leven van Jamal een stuk mooier maakte, kan ik me voorstellen. Toen hij die beenprothese had, weer kon lopen, wilde gaan hardlopen. Wat betekent dat voor hem? Hoe blij was hij? Of opgelucht? Ja, nee, hij was natuurlijk. Hij vindt dat natuurlijk heel. Het was sowieso mooi, omdat ik zag het altijd de hele film en hij ook als een dat wij elkaar hielpen. Dus ik maak een prothese voor hem en hij helpt mij door een film te maken. Dus we waren allebei nadat dat af was, was ook de film af. En dus ja, dat was een mooi moment. Dus, hij had natuurlijk ook het geluk dat hij jou tegenkwam als filmmaker. Ja. Die op zoek was naar iemand voor wie je een prothese kon maken. Wat was er gebeurd als hij jou niet tegen was gekomen? Was hij dan geholpen? Nou, het is natuurlijk sowieso moeilijk voor mensen die er net komen de taal niet spreken. En om dan een manier te vinden om aan een prothese te komen. Er zijn wel manieren waarop, maar die zijn niet. Niet alle protheses zijn hetzelfde. Dus die kunnen heel recht en rigide zijn. En dan kan je er wel op lopen. Dus dat is ook wat hij had. En, maar dat is niet, dat is niet hetzelfde als dat je er alles weer mee kan. En deze prothese is in die zin is gewoon is betere kwaliteit. Dus daar kan je op rennen. En ook dus meer werk doen. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Om aan het. Hij wilde heel graag weer aan het werk en alles. Dus, Mission completed. Ja. Ja. Eigenlijk wel. Nu nog kijken hoe de reacties zijn op de documentaire, denk ik. Dat is misschien ook wel spannend. Hij wordt uitgezonden 23 oktober, 23:50 op NPO 2. Ja. En dat is spannend, toch? Ja, ja, heel spannend. Ja, kan me heel goed voorstellen. Dankjewel, Pitou Schoets. Marijn van den Berg, ga je op vakantie? Ga je weg? Of blijf je thuis? Ik ga maandag op vakantie. Ik ga met een vriend een weekje naar Dubai. Oh, naar Dubai. Dus niet naar Mallorca, naar je broer. Nee, die zitten samen op Gran Canaria. Oh, oké. Okay. Ja. Kan ook. En die zijn al weggegaan toen ik nog in China zat. Dus vandaar. Hey, ik wens je nu alvast een heel goed nieuw seizoen. Op naar die Tour overwinning en op naar het wereldkampioenschap. Ja. Blijven dromen. Het zijn simpele dromen. Om maar even het boeltje rond te maken. Ja, want zo heet dus de documentaire. Dank jullie dat jullie er waren. Pitou en Marijn. En zometeen dan komt boswachter Arjan Postma langs. Want boswachters, die luiden de noodklok. Tot zo. Seizoenen is het nieuwste boek van Herman van Veen. Daarin dwaalt hij door zijn verleden en zijn leven van nu. Herman van Veen komt. De Taalschat, het eerste natuurverzamelalbum Lente van Jacques P. Thijssen uit 1906... zet de deur van de klimaatstudio van NPO Radio 1 al op een kier. En de ongeplukte zusters van Almere County. Ilse Baringa schreef deze muzikale komedie, geïnspireerd op het werk van Jane Austen. Ilse Baringa zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij PVV. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam van Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis nu

Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, nog zo'n 52 minuten langs de lijn en omstreken deze avond. En daarin gaan we vooruitblikken op het shorttrack seizoen. Dat gaat dit weekend weer van start. En alle ogen zijn gericht op meervoudig wereldkampioene Xandra Velzenboer. En boswachter Arjen Posma die doet met de verkiezingen voor de deur een beroep op Den Haag om de natuur beter te beschermen. De Twentse streekderby doet de harten in Almelo en Enschede natuurlijk harder kloppen. Ook bij oud-voetballer en coach Jan van Sta... die zowel bij Heracles als Twente heeft gewerkt. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden wordt niet uitgespeeld. Het duel in Brussel werd maandag in de rust gestaakt na de aanslag waarbij 2 Zweedse supporters werden vermoord en er ook nog 1 zwaar gewond raakte. De stand was 1-1 en dat wordt nu ook de eindstand, zo heeft de UEFA besloten. En de Belgische voetbalbond is het daarmee eens. De Zweden terug naar België te laten komen in een leeg stadion te spelen met alle veiligheidsrisico's van dien. Bovendien in november dan waar er al 2 wedstrijden gepland staan, mogen ze een 3e gaan insteken. Ik denk dat niemand vragende partij was. Ik denk dat UEFA de juiste, meest billijke beslissing heeft genomen. De UEFA heeft ook bepaald dat Israëlische voetbalclubs hun Europese thuiswedstrijden voorlopig buiten Israël moeten spelen vanwege de veiligheidssituatie in het land. Het gaat om de Europa League wedstrijden van Maccabi Haifa en de duels in de Conference League van Maccabi Tel Aviv. Het is niet duidelijk hoe lang de thuiswedstrijden buiten Israël moeten worden gespeeld. Tennisser Carlos Alcaraz heeft last van een rugblessure en een blessure aan zijn linkervoet. De Spaanse nummer 2 van de wereld meldde zich gisteren af voor een toernooi in Zwitserland dit weekend. En op Instagram schrijft Alcaraz dat hij zijn blessures eerst wil laten behandelen, zodat hij de rest van het seizoen nog kan spelen. Hij zegt, ik hoop jullie allemaal snel te zien. En Bodek van de Zonschulp is op het ATP-toernooi van Antwerpen uitgeschakeld in de 8e finales. Hij verloor in 2 sets van de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Boris Becker keert terug in de tenniswereld. De drievoudig Wimbledon-winnaar zat vorig jaar nog 8 maanden in de Britse cel voor faillissementsfraude. Nu gaat hij de Deense tennisser Holger Rune weer coachen. En de nummer 6 van de wereld is volgens Becker een ruwe diamant die nog moet worden geslepen. Kantoren van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs zijn voor de 2e keer dit jaar doorzocht. Volgens het persbureau AFP horen de invallen bij een onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling, rond het toekennen van contracten rond de Spelen. En de Russische president Vladimir Poetin beschuldigt het Internationaal Olympisch Comité van etnische discriminatie. En hij doelt daarmee op de discussie rondom het toelaten van atleten uit Rusland en Belarus tot de Olympische Spelen. Volgens hem gebeurt dat vooral op basis van politieke belangen en niet op sportieve gronden. Zondag staat in heel veel agendas omcirkeld in het oosten van het land, want daar staat de Twentse derby op het programma. Dan is het Almelo tegen Enschede, Heracles tegen FC Twente. Een duel waarna in het oosten van het land rijkhalsend wordt uitgekeken. Zo ook door Jan van Sta, oud-voetballer en coach. Hij komt weliswaar uit Utrecht. Hij woont in Twente en heeft bij beide clubs gewerkt. Bovendien is Van Staal jarenlang voetbalanalist bij RTV Oost. En dus ging Edwin Cornelissen bij hem langs op de redactie Neutraal Gelegen in Hengelo. Goedemorgen. Ik heb een afspraak met Jan van Staal. Nou, wat mooi. Ik kan het bijna raden, hè? Er komt een voetbalwedstrijd aan, hè? Jan. Ja. Begint het al een beetje te leven hier, die derby, Jan? Ja, dat is zeker al de hele week al. Ik woon natuurlijk heel dichtbij hier. Dus ja, wat dat betreft, nee, je merkt op de straat gewoon, dit zijn de wedstrijden waar met name bij Heracles naar uitgekeken wordt. Want ja, als je dan de grote broer op visite gaat krijgen, want zo kijken ze er toch tegenaan, ja, dan wil je stunten. Dus wat dat betreft merk je dat wel. Dus ja, het kan mij ook niet snel genoeg gaan, hoor, dit weekend. Jan van Sta, bekende naam in de voetballerij en zeker in deze streek. Want een verleden met beide clubs. Laten we eventjes dat verleden induiken. Heracles en het accent is op de aan. Supporters het veld op. En Geurts maakt er een eind aan. En het is dan Heracles gelukt om terug te komen in Eredivisie. Heracles, 1985, kampioensjaar. Wie was de aanvoerder ook alweer? Ja, die band trok zelf om, hè? Nee, ja, joh, dat was een geweldige tijd, omdat het kwam uit het niets. En het was een hele turbulente periode ook. Met name financieel gezien stonden ze er heel slecht voor. En het was eigenlijk al een godswonder, want soms dacht je van, nou, zullen we wel voetballen, niet voetballen. Mensen die ook, zeker de fullpros, kregen de salarissen wel op tijd. De semi-pros, die werkten erbij, die moesten soms weken, maanden wachten. Maar er was een enorme saamhorigheid. En er waren ook natuurlijk een aantal oudspelers die op een hoger niveau gespeeld hadden. Ja, die wilden zich nog één keer laten zien. En dat gebeurde in dat jaar. Dat viel allemaal bij elkaar een beetje. 3-0 en maakt eigenlijk Den Bosch aan alle onzekerheid een einde voor Heracles. En dan kon het zomaar gebeuren dat het kleine Heracles op dat moment in de Eredivisie ging spelen. Hoe was dat in die Eredivisie? Nou, we waren kampioen en toen gingen we op vakantie. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat ik mee heb gekregen voor mezelf. En we komen terugrijden van Schiphol met mijn vrouw, want we woonden in het oosten. Ja. En toen kwamen we terugrijden en het nieuws kwam erop en Heracles had zich versterkt. En ik luister zo, ik denk, daar komen die namen. En toen kregen we de twee amateurs bij van Stevo. Dus ik zat mevrouw zo ook aan te kijken. Ik denk, je kan de tickets voor de degradatie alweer gaan bestellen met de kerstdagen. Want dat is... daar kan je niet mee in de Eredivisie blijven. Dat bleek wel. Maar het was eigenlijk een kwestie, ze moesten wel. Het was overleven, financieel gezien. Dus ik ben blij dat we dat jaar de Eredivisie hebben gehaald. Anders was het helemaal weg geweest, dat Heracles. Van Almelo naar Enschede, want ook daar heeft Jan van Staan een verleden. Als trainer wel te verstaan. Moest als interim trainer aan de slag toen Rini Kolen vertrok. Vooral de revival van FC Twente valt dan in het oog. Het gaat goed op, want de laatste twee wedstrijden werden gewonnen onder de nieuwe interim trainer Jan van Staan. 10 dagen geleden nam hij het roer over daar. En je kan eigenlijk bijna spreken van een Jan van Staan effect. Nou, dat werkte heel lekker. Veel winnen. In de week tijd 3 keer winnen. En dan ziet de wereld er anders uit. Dus wat dat betreft hele succesvolle tijd met de groep die we hadden. Niet alleen de staf, maar ook de spelers. En dat is eigenlijk een van je hoogtepunten. Want dat had niemand in februari kunnen bedenken dat je Europa in juni inging. Onder Van Staan is nog steeds niet echt dat je zegt van super attractief. Maar ja, het gaat nu even om de punten. Dus wie weet houdt het Van Staan effect lang aan. Weet je wat het is? Je moet dan ook een beetje mazzel hebben. Maar goed, Erik ten Hag kwam erbij. En die zat de hele dag met die laptop. En ik was toch een beetje de people's manager. Een beetje de oudspeler ertussendoor. Bal was te hard, hè? Ja. Hij schrok. Dan heb je een hype. Dan wordt het in één keer van, we horen er weer bij. En we gaan Europa in. Mensen waren er weer... De tranen liepen over je wangen. Ja. En ze gunden je het ook. Je had een soort gunfactor. En dat was voor de club geweldig en voor jezelf ook. Dan komen we bij het heden. Waar ligt je hart nou het meest? Bij Heracles of bij Twente? Als je echt in mijn hart kijkt, hoor ik het bij Utrecht. En dat klinkt heel dom. Nee joh, maar daar hoef je ook geen keuzes in te maken. Het zijn twee totaal verschillende clubs, ook in grootte en in achterban. Hè. De een is wat volkser, de ander is wat rauwer. Dus wat dat betreft, maar bij de een heb je natuurlijk gespeeld en heb je in het kleedlokaal gezeten. Dat is toch een ander gevoel als dat je alleen trainer bent geweest. Nu staan ze dus tegenover elkaar, Heracles en FC Twente. Ze doen het eigenlijk allebei heel goed in die Eredivisie. Heracles 8e, Twente 3e. Welke prestatie is eigenlijk het knapst in jouw ogen? Als je gaat kijken naar Heracles, met de middelen die ze hebben, je bent er net weer bij, dan is dat een hele knappe prestatie. Maar bij Twente is er een nieuwe staf gekomen. Toch wat smaakmakers kwijt. Dus eigenlijk zeggen beide ploegen, en dat is niet om een veiligheid in te bouwen, maar beide ploegen verdienen gewoon een groot compliment. Jan van Staan was dat over het duel dat aanstaande zondag wordt gespeeld om 2:30 des middags. Heracles Almelo tegen Twente. Een opvallende advertentie deze week in het Algemeen Dagblad. De kop was, we moeten de natuur beter beschermen. En de ondertekenaars waren honderden boswachters die op die manier een noodoproep deden aan de politiek. Voormalig boswachter Arjen Posma is hier. Maar Arjen, ik kan me zomaar voorstellen dat je de boodschap desalniettemin onderschrijft. Zeker. Het is me uit het hart gegrepen. Deze hartekreet gaat erover dat de boswachters zelf de hele dag als natuurbeschermer loop je midden in de problemen, als het ware. En dan zie je ze ook de hele tijd gebeuren. In alle gebieden wordt er geïnventariseerd, wordt gekeken hoe staat het ermee. Wordt er al tientallen jaren gewaarschuwd voor van alles. En er gebeurt eigenlijk maar niks op politiek niveau. Dus vandaar dat nu deze hartekreet zo naar buiten komt. Maar dat is heel groot en dat hoor je ook vaker. De natuur staat onder druk, gaat erger worden de komende jaren. Maar waarin zie jij dat nou met het oog van een boswachter nu al gebeuren? We zien het eigenlijk aan van alles. Een van de belangrijkste dingen is dat we zien dat in heel veel plekken de insectenstand met 75% is afgenomen. Dat is nogal wat. Want insecten, dat was het spul wat we alleen maar dood moesten maken. Maar zie je dat of is het ook aangetoond? Nee, dat is al in heel veel sets is dat aangetoond. Dat kwam eerst uit Duitsland, waar ze wel 40 jaar gegevens hadden van bepaalde gebieden. Nadat daar dat uitkwam, zijn we overal verder gaan kijken. Zijn er datasets bij elkaar gekomen. En iedere keer komt het er weer op neer dat die achteruitgang, die is redelijk over de linie te zien. Mm-hmm. En zijn insecten een basis van een voedselpyramide. Dus als je geen insecten hebt, dan heb je dus ook geen insecteneters. Zoals weidevogels, maar ook zoals bijvoorbeeld jonge eendjes. Iedereen gaat lekker de eendjes voeren. Nou, zelfs een vogel die we overal zien midden in de stad is als een gek naar beneden aan het gaan. Want ja, de jonge eendjes moeten genoeg insecten kunnen vinden. En die insecten zijn er meestal niet. Want welke insecten mis jij bijvoorbeeld als je daar... Ik bedoel, die cijfers, die weet je. Maar jij loopt als boswachter ook, of als oud-boswachter ook, door de natuur. Welke soorten zie jij niet meer die nou, je 10 jaar geleden misschien nog wel zag? Het is vooral de massaliteit. Okay. Dus als de driekwart is weggegaan... dat wil niet zeggen dat 75% van de soorten er niet meer is. Maar dat er van over de hele linie dat het helemaal in elkaar gedonderd is. Dus normaal gesproken, als je op een warme dag een gebied inloopt... dan hoort het daar te zoomen en te bewegen en te bruisen van het leven. En nu ben je eigenlijk al blij als je een vlindertje ziet of als er een paar muggen rondvliegen. Ook het moment dat je met de auto lekker gaat rijden en dat je hele auto onder de insecten zit, die tijd is voorbij. Dit heeft te maken met verdroging, dit heeft te maken met bestrijdingsmiddelen, dit heeft te maken met neonicotinine, noem alles maar wat op. Wat is dat laatste? Dat neonicotinine was een modern insecticide wat in de jaren 90 opkwam. En dat werd gebruikt om te zeggen, wij gebruiken veel minder bestrijdingsmiddelen. Dat spul was zo geconcentreerd, waar je eerst 10 liter voor nodig had, dat je nu aan een eetlepel genoeg. Dus dat werd gedaan alsof we dus minder gif spuiten. Maar dat spul is zo geconcentreerd en onder de grond gaat het niet kapot. Dus dat blijft maar doorwerken, wordt opgenomen door planten. De volgende generatie insecten eet van die plant, gaat er ook weer aan. Dat blijft zich maar doorwerken. Dus dat heeft daar echt een groot gevolg voor. Maar waarom gebruikten we dat dan? Om bijvoorbeeld zaaigoed te coaten in dat spul. Dan werd het geplant en alle insecten die dan van die plant aten, gingen dan automatisch dood. Ja, maar dat was niet de bedoeling van het feit dat het gekoot... Nee, dat was de bedoeling van dat spul. Oh, dat was de bedoeling van dat dus spul. Dan was die plant, hoefde je niet te spuiten... maar dan was die plant zijn hele leven lang beschermd... omdat hij eigenlijk het hele leven lang giftig was. Dus het was om de plant te beschermen? Dat is de... Om de oogst te beschermen, ja. Dus, en om dat makkelijker te maken. Op andere plekken zie je dat bijvoorbeeld op de postbank... is heel veel van de heide is gestorven. We hebben op dit moment... De Veluwe? Ja, op de Veluwe, ja. Is heel veel van de heide gestorven. Er zijn op dit moment wel 8-9 epidemieën in Nederland van bomenziektes aan de hand. En dat heeft er allemaal mee te maken dat onder de grond er heel veel kapot gaat. Bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Dan heeft iedereen het over brandnetels, over bramen. Maar als stikstof op de grond valt, eigenlijk waar we het over hebben is ammoniak wat naar beneden komt. Die ammoniak onder de grond, die verzuurt. In die zure omstandigheid lost de kalk op. Kalk spoelt uit naar diepe gelegen grondlagen. En kalk is nodig voor zowel het panzer van die insecten... als voor de schalen van de eieren van de vogels... maar ook om schimmels te kunnen laten groeien. En schimmels zijn heel belangrijk voor een bos. Mm-hmm. Je hebt schimmels die ruimen dood materiaal op. Je hebt ook schimmels die vergroeien met een boomwortel. Dat noemen we mycorrhiza-schimmels. De rood met witte stippenparrenstoel is er zo een. Die vergroeien met boomwortels en dan gaan ze elkaar helpen. Die boom geeft die schimmel... suiker, zoveel als hij nodig heeft. En die schimmel, die geeft zijn netwerk open... en daar kan die boom alle voedsel mee opnemen. Dus als zo'n boom vergroeid is met een schimmel... kan hij 10 keer zoveel vocht en mineralen opnemen... dan als die schimmel er niet is. Hebben we daarom ook van die grote bomen in Nederland? Ja, bijvoorbeeld als je een beuk plant in Italië... dan wordt hij niet dikker dan 40 centimeter. Oh. Want daar is het te warm voor de schimmels die hij nodig heeft... om in symbiose te gaan. En in Nederland wordt hij 2,5 meter dik... Dat komt door die samenwerking met die schimmels. Als je een gezonde eetlepel bosgrond hebt... dan hoort daar 1,5 kilometer zwamdraad in te zitten. En dat zijn 1,5 kilometer? Ja, zwamdraad, dat is de eigenlijke schimmel. Zoveel hoort één theelepel? In één eetlepel. Hoe dun is dat? Ja, is heel dun. Eetlepel wel. Is heel dun. Die schimmelnetwerken die kunnen echt kilometers en kilometers groot zijn. En als die schimmelnetwerken dus geen kalk kunnen vinden... dan gaan ze gewoon dood in die zure omstandigheid. En als de schimmels geen kalk kunnen vinden... dan vinden de insecten via die schimmels ook geen kalk. De bomen moeten het in hun eentje doen. En opeens staat dat hele systeem om omvallen. Dus nu hebben we watermerkziekte bij wilgen. We hebben bloederziekte bij kastanjes. We hebben essetaksterfte, we hebben iepziekte. En zo zijn er nog eens ook een berkenziekte nu aan de hand. Ja. Daar hebben we het over de vogels gehad, we hebben het over de schimmels gehad... over de gevolgen voor de bomen gehad, we hebben het over de insecten gehad. En elke keer als je het vertelt, dan denk ik... ja, dat weten we al een tijdje. En dit lijkt een beetje als een soort van laatste schreeuw... van horen jullie ons dan echt niet? Ja. Wat is het belang van de mensen om dit niet te willen horen? Wat zit hier nou achter? Ja, dat vind ik ook altijd een hele moeilijke. Maar wat we wel zien is dat de politiek al heel lang... niet echte beslissingen durft te nemen. Dus er zijn heel veel grote dossiers... die vragen om regie van bovenaf. En dan hebben we het over stikstof, we hebben het over de waterkwaliteit, we hebben het over de verdroging van gebieden, we hebben over al die dossiers. Wachten we tot de overheid daar een knoop op doorhakt. En die knoop wordt maar niet doorgehakt. Maar even een voorbeeld waar ik mezelf redelijk over heb opgewonden is dat glyfosaat. Ja, mooi voorbeeld. Dat is een voorbeeld waarvan je zou zeggen van... ja, het is niet onomstotelijk bewezen dat het echt Parkinson kan veroorzaken. Terwijl je zou zeggen dat je het om zou moeten draaien. Het is niet onomstotelijk bewezen dat het... Totdat het veilig is. Totdat het veilig is. Dus ja. Laten we het dan maar dus niet gebruiken. Ja. Maar toch mag het voorlopig... In november nog een tweede stemming, geloof ik. Europese Commissie. Ja. Mag het voorlopig nog blijven. Dan denk ik, wat zit hier nou achter dat dit er niet doorkomt? Ja, geld. Ik kan niet anders bedenken dan dat het gaat om geld. Dat betekent dat mensen hun bedrijfsvoering moeten veranderen. Dat betekent ook dat glyfosaat is een hele grote verdiener voor Bayer. Dus dat zou nogal een veer met ze moeten laten. Dus daar zit gewoon geld achter, helaas. Mm-hmm. En ondertussen glyfosaat gaat van alles aan kapot. We zien het overal. Het lijkt heel erg op chemoers, hè, met hun PFAS. Wat ze ook gewoon maar laten lopen. Terwijl daar ook al 20, 30 jaar over wordt gezegd... jongens, dat is hartstikke gevaarlijk. Daar komen we niet meer vanaf. Ja. Daar moeten we wat mee. Dus omdat de politiek die knopen niet doorhakt... en ondertussen lopen die boswachters daar in hun gebied... en ze zien het onder hun vingers, zien ze het verdwijnen. En je probeert daar steeds wat aan te doen. Maar ja, zonder die regie van bovenaf gaat het ons niet lukken. De ecologische hoofdstructuur is nog nooit helemaal gerealiseerd. Er zijn zo verschrikkelijk veel zaken waar we nog wat mee moeten. En daarom maak ik me ook druk over dat er nou dan van de week opeens... het is verkiezingstijd. En dan opeens gaan we wel ergens over natuur een beslissing nemen. Hoezo? Nou, toen is er een voorstel geweest van de VVD om... en dat werd meteen kamerbreed aangenomen... om de rivierkreeftjes, om die vogelvrij te verklaren. En dat klinkt allemaal heel leuk. En god, wat zijn we goed bezig. En dat betekent dat iedereen met fuikjes rivierkreeftjes mag vangen om ze op te eten. Want rivierkreeftjes zijn gevaarlijk. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, het zijn 8 soorten die we in Nederland hebben. Het zijn er meerdere. Maar wat krijg je dan? Maar waarom willen we ze niet eigenlijk? Nou, omdat ze kaders kunnen ondergraven, dat soort dingen. Het zijn meestal kanten die wij zelf in een kaarsrechte beschoeiing hebben gezegd. En daar kunnen ze wel eens achterkomen. We weten nu ook dat als je een natuurvriendelijk oever maakt... die gewoon zachtjes afloopt in plaats van zo'n kaarsrechte scheiding... dan heb je die schade eigenlijk al helemaal niet. Dus er zijn altijd meerdere oplossingen. Maar voor, onder de het bühne, voor de bühne. Voor de bühne. Dus onder het mom van we gaan wat doen aan de gevaarlijke natuur... gaan we die rivierkreeftjes vogelvrij verklaren. Dat betekent dat iedereen dan met fuikjes mag vissen... met valletjes om die rivierkreeften te vangen. Nou, dat is altijd een verboden vistuig geweest. En... je kan er namelijk niet precies zeggen welk beest in die valletjes gaat komen. Ja, dus heeft de Kamer ook gezegd dat je dat nu wel mag gebruiken? Nou, dat willen ze dus. Dus dat iedereen dat allemaal moet gaan kunnen. Het probleem is dat je daar heel veel bijvangsten krijgt... van zeldzame dieren zoals paling die we allemaal willen beschermen. Heel veel van die valletjes die worden wel in het water gelegd... maar die worden er niet meer uitgehaald. Hè? Want opeens heb je druk, opeens moet je het voetballen... opeens is er iets anders aan de hand. Zo'n ding blijft gewoon altijd maar doorvangen. Daarnaast zal het effect van dat we met z'n allen rivierkreeftjes mogen... vangen, daar gaat de rivierkreeftenstand niet van achteruit. Dus het is volledig voor de bühne. Hoezo als je nou niet? Zegt, we willen dat regelen... Hoezo niet? Want als je vangt, dan wordt het te minder, lijkt mij. Ja, maar het Nederlandse watersysteem is zo groot... en die rivierkreeften zitten zo overal, die voelen zich hier zo thuis... dat als je die eruit wil krijgen, hebben we veel meer nodig... dan alleen dat her en der een hobbyist wat zit te vangen. Dat gaat waarschijnlijk misschien alleen maar de stand nog aanjagen... in plaats van dat hij daarvan omlaag gaat. Dat is des te meer reden dan om die beesten te gaan jagen. Nee, want dat is maar... dat is blijkbaar veel te veel. Nee, maar dat hangt er maar vanaf of dat gaat oplossen. En of je bijvoorbeeld als jij paling vangt in dat fuikje... grote alen zijn enorme grote vreters van die rivierkreeftjes. En zo zijn er nog veel meer vissen. Dus als jij die eruit haalt, we hebben juist die spelers onder water nodig... om daar wat aan te doen. En als je nou vindt, als beleidsmaker... wij willen wat doen aan die rivierkreeftjes... dan moet je niet zomaar een wilde brul geven... maar dan moet je daar beleid op maken. Dan moet je daar een serieus voorstel over doen. Stel dat jij dit vindt, dan kun je het ook regelen via de sportvisserij... dat mensen bijvoorbeeld met een hengel er wel op mogen vangen... dan heb je de regels op, dan kan je daar wat aan doen. In plaats van te zeggen, weet je wat, dat stukje van de natuur... dat is hels, dat mogen we allemaal kapot maken. Maar dat beest wat daar net niet uitgestorven zit achter het hekje, dat moeten we weer in stand houden. Nou, zo werkt het niet. We moeten de natuur over de hele breedte beter maken. Daar is alles beter. Je bent echt boos. Ja, ik ben echt boos, ja. Ja, dus het is. Ik speel hier al zoveel jaar, spreek ik hierover. Dus daarom snap ik die hartekreet. Want iedere keer kom je weer op hetzelfde probleem, kom je weer terug. En dat is dat de overheid niet durft door te pakken op de adviezen van, nou, duizenden deskundigen die wekelijks bij ze aan tafel zitten. Ja, maar dan blijft de vraag, waarom niet? Ja, maar dat zou je dan misschien eens een keer aan een politicus moeten vragen. Waarom zij daar niet, waarom zij alleen maar bezig zijn met de waan van de dag? Nou is het wel zo dat natuurbeleid. Dat is toch makkelijk, Arjen, om dan vanuit je bos te zeggen dat de politici alleen maar bezig zijn met de waan van de dag. Dat ben ik niet met je eens. Als je kijkt, als je een natuurplan maakt, dan maak je een beleid voor 20 of 30 jaar en dan ga je pas resultaat zien. De meeste politici kijken niet verder dan 4 jaar. Als je ziet wat er de afgelopen 15 jaar aan beslissingen genomen is, dan zit er geen lange termijn beslissing in. Het enige wat ze hebben gedaan is geld uit de natuurbescherming weggehaald. En voor de rest heeft het niks opgeleverd. Maar bijvoorbeeld zo'n invasieve exoot zoals de Amerikaanse kreeft, ja, dat kon je 30 jaar geleden moeilijk zien aankomen. Nou nee hoor, dat gebeurde overal in Europa. Dus dat is overal is dat bekendgemaakt. Maar, de realisatie was er misschien nog niet zo. Die is natuurlijk de afgelopen. Precies hetzelfde als dat we nu met die andere problemen zitten. Dat deskundigen zeggen dat levert een probleem op. En dan gaan we er niks aan doen. En nu is dat al zo ver dat eigenlijk het middel om ze eruit te halen erger is dan om ze te laten zitten en wachten tot de natuur eraan gewend is. Want dat gebeurt er uiteindelijk ook mee. Dus ik vind het ik vind het jammer dat er niet wordt doorgepakt in dit soort zaken. Dat er niet echt beleid wordt gemaakt van hoe gaan we al die problemen aanpakken, zodat we daarover 15 of 20 jaar dat we vooruit bewegen, in plaats van dat we alleen maar achteruit bewegen. Maar zo'n advertentie in het AD. Ja. Want daar hebben we het dus eigenlijk over. Daar begon het gesprek mee. Wat hoop je dan dat bereikt? Het is verkiezingstijd. Dus ja. Je zei net al van ja, het is verkiezingstijd. Gaan ze met de rivierkrevers aan de haal? Ja. Ja. Maar dat krijg je, het risico is natuurlijk dat je dat nu ook krijgt richting de verkiezingen natuurlijk. Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat is altijd moeilijk. Maar wie weet dat er nu een andere politicus dit oppikt en denkt, weet je wat, ik ga hier een thema van maken voor de verkiezingen. Heb je jezelf beschikbaar gesteld? Misschien ben ik zelf iets wat te opgewonden om. Want als politicus moet je ook zorgen dat je altijd netjes en voorzichtig blijft praten. En misschien gaan we dit wel te veel aan het hart om daar in de politiek voor te gaan. Maar stel dat je in de politiek zou kunnen. Is er dan een partij die je wel naar aan het hart ligt, waarvan je denkt van nou, die hebben tenminste nog een beetje hun ogen open en die. Heel lang moet nadenken. Ja, dat vind ik moeilijk. Want ik kom uit een rood nest, dus ik ben van linkse origine. Ik stem ook eigenlijk altijd links. Maar ik moet zeggen dat een aantal partijen altijd eigenlijk een soort blinde vlek hebben over natuurbeheer. Dus we hebben het wel over milieubeheer, maar natuurbeheer zie ik nog te weinig van terug. Dus ik hoop dat bij de partijen in mijn kleur, dat ze daar nou eindelijk die handschoen is gaan oppakken. Maar ook van die kant ben ik er nog niet tevreden over. Oké. Okay. Glyfosaat wordt trouwens nog in de Europese Raad besproken. Ja, wordt nog een keer in de Europese Raad besproken. Ja. Nou ja, we zien ook dat er een aantal afspraken nu bij de rechter zijn geweest dat het verschuilen achter een vergunning. Hè, want ik mag dit toch doen. Als jij weet dat het schadelijk is, dan mag dat straks niet meer. Hè, dat zien we nu bij GMO's voor de rechter. Dat zagen we bij die leliespuiters. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. Dus er is wel een kentering aan te komen. Nou ja, de wereld verandert gelukkig iedere dag een beetje. Ja. Wat ga je doen komende week? Ik ga lezingen houden. Ik moet, heel veel. Je hebt een soort grassroots beweging en dan ga je dit. Ik geef heel veel lezingen voor het bedrijfsleven, voor van alles. Dus ik heb binnenkort een lezing voor Bouwen Nederland. Over natuur inclusief bouwen en dat soort dingen. Luisteren ze daar wel een beetje naar je? Nou ja, ondernemers die zijn allemaal wel onderweg om daar wat mee te doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een snelweg. Als je in die lampen die daar hangen, als je daar een iets ander peertje in hangt, dan komen er geen insecten omheen hangen. En dan heb je geen insectenvangende weg meer, maar een insectwerende weg, waardoor de insecten beter blijven leven. Dus met hele kleine stappen kun je echt al veel verschil maken. Oké, nou. Even afkoelen en morgen weer blij langs al die bedrijven. Maar dankjewel dat je hier was, natuurkenner Arjan Posma. NPO Radio 1. Ja, het is bijna 10:30. Ties van Kesteren hier met het NOS-journaal. Het bedrijf van Siewert van Liende wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse staat. De civiele procedure richt zich op de omstreden mondkapjesdeal die het bedrijf heeft gesloten met het ministerie van Volksgezondheid. De dagvaarding staat los van het strafrechtelijk onderzoek. Dat loopt bij het Openbaar Ministerie. Zometeen meer daarover. In Utrecht lopen ruim 7000 demonstranten van het Domplein naar het Jaarbeursplein om de steun te betuigen aan de Palestijnen in de Gazastrook. Volgens de gemeente verloopt de demonstratie rustig. Er werd van tevoren op 1500 betogers gerekend. De voormalig advocaat van Donald Trump, Sidney Powell, heeft schuld bekend. Ze zou morgen voor de rechter moeten verschijnen voor de samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te verwerpen. In ruil voor een bekentenis is ze nu vrijgesproken, met een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. En morgen varen er minder veerboten van en naar de Waddeneilanden. Rederijen hebben vaarten geschrapt omdat het waterpeil door stormachtige oostenwind extreem laag is. Zo'n 1,5 meter lager dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat komt dit eens in de 10 jaar voor. Rederijen proberen morgen vaker te varen als het vloed is. Langs de lijn en omsteken. Die melden het al, de Nederlandse staat die daagt het bedrijf Relief Goods Alliance van Siewert van Linde voor de rechter vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Dat heeft de demissionair minister Connie Helder voor langdurige zorg zojuist bekendgemaakt. Gaan we het over hebben met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Goedenavond. Toch even ons geheugen opfrissen. Waar ging die zaak ook alweer precies over? De zaak ging over Siewert van Linde en zijn partners die een deal sloten met de Nederlandse overheid voor het leveren van beschermingsmiddelen tijdens de coronapandemie. En die deal, dat was een hele grote deal. Dat ging namelijk om 100 miljoen euro. Terwijl er toch wel degelijk tegenstand was van onder meer de mensen die voor de Nederlandse overheid en de ziekenhuizen die beschermingsmiddelen inkochten. Maar wat pas echt verbazing opwerkte bij iedereen was de manier waarop van Linde en zijn partners daar heel veel geld aan hebben verdiend. Want van die 100 miljoen hielden ze ongeveer 19 miljoen euro voor zichzelf over. Terwijl Siewert van Linde toch in het openbaar en in de media had gezegd dat hij alles om niet deed. Oftewel, ja, hij zou er geen cent aan verdienen, maar hij werd er wel heel rijk van. En nou, daar was iedereen, onder meer ook de Tweede Kamer, heel erg boos over. En er is een onderzoek geweest en uit het onderzoek blijkt dat inderdaad een gedeelte van de deal niet rechtmatig was. En op basis daarvan heeft de minister nu besloten dat ze een onderzoek gaat beginnen. Of in ieder geval een dagvaarding gestuurd heeft. Ja, en dat de Volkskrant die maakte natuurlijk in eerste instantie bekend dat die deal, dat daar niet echt wat pluis mee was. Waarom komt de staat nu pas tot het besluit om echt tot vervolging over te gaan? Nou, allereerst was het eerst de zaak of er wel of die deal überhaupt onrechtmatig was. Want er was een afspraak tussen twee partijen dat er goederen geleverd zouden worden voor een bepaald bedrag. En die goederen zijn ook geleverd. Niet allemaal gebruikt, maar ze zijn geleverd. En er is ook betaald. Achteraf bleek inderdaad dat de partners van Van Linde en Van Linde zelf niet helder waren over met welke deel van het bedrijf, of dat nou de stichting was die inderdaad om niet werkte, of het commerciële bedrijf dat ze ondertussen zelf waren begonnen, zaken deden. En op basis daarvan zou je kunnen concluderen, in ieder geval dat concludeert het ministerie, dat Van Linde en zijn partners onder valse voorwendselen de deal met het ministerie hebben gesloten en dus worden ze gedagvaard. Ook omdat de Kamer er toch wel behoorlijk bovenop zat. Er zijn verschrikkelijke harde debatten geweest hier in Den Haag voor minister Connie Helder, die niet bij de deal betrokken was, maar wel verantwoordelijk, waarin de woede niet onder stoelen of banken werd gestoken dat er A, zoveel geld was uitgegeven en B, dat iemand tijdens die coronapandemie zoveel geld heeft kunnen verdienen aan een deal met de overheid. Dus er stond ook wel behoorlijke politieke druk op minister Helder om verder iets te ondernemen. Nou, de landsadvocaat heeft daar laten weten deze week dat er mogelijkheden zijn om deze zaak voor de rechter te brengen. En dus heeft de minister dat ook besloten. Oké, en dat gaat nu dus gebeuren. Ik zei trouwens tot vervolg overgaan, maar het is dus een civiele procedure, geen strafrechtprocedure. Ze zijn dus maar wel er gedacht. Loopt ook nog een strafrechtprocedure. Inderdaad, het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de gang van zaken binnen het bedrijf van Siewert van Linden. En dat onderzoek, dat gaat gewoon nog door. De minister laat ook weten dat die twee onderzoeken elkaar niet in de weg mogen zitten. Dus daar was ze ook nog zorgen. Maakte zich ook nog zorgen over. Maar dat moeten we even in de toekomst kijken. Maar voorlopig ziet het eruit dat die twee zaken naast elkaar kunnen bestaan. Oké, dankjewel voor jouw update. Lars Geerts, onze politiek verslaggever. Morgen begint voor de shorttrekkers alweer het internationale wedstrijdseizoen. Dat gebeurt dan met de World Cup in Montreal. Voor Xandra Velzenboer wordt het de eerste krachtmeting met haar buitenlandse uitdagers. Sinds het afgelopen WK, waar ze met 4 keer goud de onbetwiste ster was, weet Velzenboer dat ze de prooi is waarop gejaagd wordt. En dus deed ze in het voorseizoen er alles aan om nog beter te worden. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Xandra de Grote gaat in haar eentje op weg naar prolongatie van haar 500 meter titel. Groots, geweldig! Een WK was het om nooit te vergeten voor Xandra Velzenboer. In het mekka van het shorttrack Seoul regeerde zij als een vorstin op het ijs. Een weergaloos optreden van Xandra Velzenboer. De gouden medaille gaat naar haar. Maar dat was toen. Een sporter kijkt altijd vooruit. Wat toen goed was, moet nu beter. Ja, ik heb ook gewoon wat ik elk jaar weer probeer is om terug te gaan naar de basis. Welke dingen zorgen ervoor dat ik goed schaats? En kan ik dan misschien nog perfectioneren om dat eigenlijk nog beter te maken? Fine-tunen, zoeken naar progressie op alle fronten. We nemen de checklist door met verbeterpunten. Allereerst de techniek bij de start. Dat is iets wat ik eigenlijk een soort van doorloopproces is, denk ik. Ja, als je dat gewoon technisch goed uitvoert, kun je er meer kracht in kwijt. En kan je uiteindelijk meer snelheid naar voren nemen. Dat is wat je wil. En neem ons even mee dan in die start, want je neemt die startpositie in. Zit het dan in de positie? Zit het in je afzet? Wat is het? Ja, daar begint het eigenlijk al. Dus daar ben ik weer mee aan de slag gegaan. De startpositie, hoe je het meest efficiënt eigenlijk uit kan komen, zodat je de snelste reactietijd hebt. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik hoop dat het goed gaat uitpakken. Dan de techniek tijdens de race. Je kan altijd je techniek op zo'n hoge snelheid, kan het nog wel soms een beetje uit elkaar vallen. Dan denk ik dat dat juist mijn kracht is, dat ik dat eigenlijk heel goed bij elkaar kan houden. Waardoor ik er heel veel snelheid in kwijt kan en die bocht zo goed mogelijk door kan sturen. Is dat dan een kwestie van beheersing houden of zo? Ja, ook. Je komt natuurlijk heel veel kracht komen op jouw lichaam te staan als je zo met zoveel snelheid door de bocht gaat. En daar moet je zoveel mogelijk proberen om daar zoveel mogelijk profijt eigenlijk uit te halen. Dat je niet tegenwerkt, maar eigenlijk alleen maar nog meer snelheid geeft. Ook work in progress, waar Velzenboer aan werkt, samen met bondscoach Niels Kerstholt, de inhoud. We hebben gezien, ze begon afgelopen jaar misschien met ietsjes minder inhoud. Ze wilde afgelopen jaar, heeft ze ook die 1500 meter laten schieten op het WK, om puur voor die 500 en die 1000 te gaan. Maar die 1500 meter had ze altijd het gevoel, dat kan ik wel. Dus daar hebben we nu iets meer op ingezet. Dat is al iets, dat is al een kleine winst die we daar eventueel kunnen pakken. Kan ook leiden dat dan die 500 meter daar misschien in het begin van het seizoen weer ietsjes onder leidt. Ja, daar hebben we het over, om haar gewoon in de breedte gewoon nog ietsje sterker te maken. Nou, dat zien we ook wel terugkomen. Nog een punt, tactiek. Tactisch zijn er ook altijd verbeterpunten, maar dat is eigenlijk ook waarom ik zoveel zin heb in de wedstrijden. Ja. Omdat je dat toch eigenlijk in de wedstrijd is het echt een moment waar je daar weer van kan leren. En ik denk dat dat gewoon vooral een hele hoop ervaring is. Die ik steeds meer aan het opdoen ben. Omdat ik steeds langer om dit circuit nu rondrij. Hoe meer je dat eigenlijk doet, hoe meer je dat weer meeneemt. Ja, en als je dan een les moet trekken, tactisch gezien, uit het vorige seizoen. Wat kan er beter? Dat is moeilijk om dan zo eentje te kiezen. Het is gewoon eigenlijk vooral, denk ik, om sommige situaties, dat je die echt herkent en daardoor niet echt meer verrast bent door misschien wat anderen doen. Is dat dan ook een beetje spelen in de races die komen gaan? Dat je bepaalde situaties ook opzoekt? Misschien wel. Ik denk in de wereldbekers dat daar zeker ruimte voor is. Natuurlijk rij je altijd met het doel als voor de winst. Er zijn wel verschillende manieren hoe je dat kunt doen. Dan is het zeker goed ook om een soort verrassingseffect te houden voor je tegenstander. Dat je dat niet altijd op dezelfde manier doet. En ik denk zeker de 1000 en de 1500 is waar je dat veel kan gebruiken. En tenslotte het omgaan met het verwachtingspatroon van jezelf, maar ook dat van anderen. We hebben dit voorbesproken aan het begin van het seizoen. Ja. En nu gaan mensen anders naar je kijken. Maar ga je misschien zelf ook kijken als je een keer dat snelle rondje niet rijdt. Hoe reageer je daarop? Wat ga je daarmee doen? En ik vind dat ze dat behoorlijk professioneel doet. Maar je kan er niet omheen dat als je zoveel wint in een bepaald seizoen, dat andere mensen op een andere manier naar je kijken. Maar dat je ook jij zelf bepaalde dingen gaat verwachten die er niet altijd uit zullen gaan komen. En ja, dat, ik denk dat dat bij de les hoort van een topper die ineens van alles begint te winnen. Ik denk dat de wereldbekers, wat ik voor mezelf goed moet onthouden, dat dus ook ruimte is om te leren. En dat ik dus niet altijd hoef te winnen. En dat het daar een keertje niet lukt. Dat je daar ook weer heel veel voor meeneemt voor de echte belangrijke wedstrijden die er aankomen. En ik weet niet of ik dat op dat moment, als zo'n wedstrijd voor de deur staat, hoe ik er dan naar kijk. Want dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Ja, dat hoop ik voor mezelf. En Velzenboer is vertrokken. Ja, mooie bijdrage van Edwin Cornelissen over Xandra Velzenboer. We hoorden het vanavond. In de hoofdklasse hockey hebben de mannen van Pinoquet uit Amsterdam gewonnen van Rotterdam. In het Amsterdamse Bos draaide de thuisploeg een 0-1 achterstand om naar uiteindelijk een 2-1 zege. Philip Koken vroeg aan Pinoquet-coach Jesse Mailleux of het uithoudingsvermogen van zijn ploeg uiteindelijk de doorslag gaf. Nou, weet ik niet. Ik denk dat de eerste helft op de eerste paar minuten na overduidelijk voor Rotterdam waren, was. De tweede helft denk ik iets meer voor ons. Dus we konden hem denk ik wat terecht trekken. Ik weet niet of het met fitheid te maken heeft. Ik denk wel een tactische omzetting die we maakten. Nou, en ik vond de eerste helft waren we wat braaf. Aan de bal. Hè. Dus we, ja, echt acties maken durfden we niet. Echt tempo maken deden we niet. Echt inspelen deden we niet. Het was allemaal heel gesloten en een beetje stroperig. En ik vond de tweede helft draaiden we de kraan wel open. En daar was ik wel blij mee om te zien. Ja, of dat dan ligt aan fitheid of we meer over hadden. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Want we winnen met 2-1. En ik denk dat we nog een aantal kansen creëerden. Dus misschien is dat zo. Als landskampioen 5 overwinningen op rij geboekt. Oranje-rood uit Eindhoven doet datzelfde. Merk je nu een beetje dat nu jullie eenmaal een titel hebben behaald, dat er nu op jullie gejaagd wordt? Hebben jullie een andere status? Ja, misschien. Kijk, het is ook wel interessant, hè? Want ergens hou ik dat de ploeg ook wel voor. Hè? Dat je als landskampioen op clubs komt. Het vraagt misschien ook iets anders van je. Dus een bepaalde volwassenheid en een bepaalde zakelijkheid in manier van spelen. Maar ook hoe ga je om met scheidsrechters. Hoe presenteer je jezelf? En dat vind ik wel een belangrijke om bij stil te staan. Aan de andere kant is het ook gewoon zo. We hebben gewoon een hockeyspel te spelen en dat willen we zo goed mogelijk doen. Dus je moet ook weer niet de hele tijd denken, shit, we zijn de landskampioen. Maar het is natuurlijk zo, kijk, Rotterdam is het vorig jaar niet geworden. En ik denk dat zij ook weer ten opzichte van vorig seizoen een stap hebben gezet. Maar goed, de gedoodverfde favoriet blijft denk ik altijd Bloemendaal en Kampong. Die hebben wij vorig jaar toevallig wel verslagen in de halve finale en de finale. Maar als je kijkt naar wat zij op het veld hebben staan, dan zijn zij de favoriet. En zijn wij misschien ook nog steeds die ploeg aan het najagen. Hoe vind je het zo eigenlijk, zo spelen op een donderdagavond? We staan hier op een balkon. Nou, dat was ik ook gedurende de wedstrijd. Ik hoorde jullie bestuursleden. Hoorde ik brullen. Ik hoorde jullie geblesseerde spelers, Miles Buckens, Alexander Hendricks, brullen bijna over het hele veld. Ja, jullie toeschouwers ook. Ja. Maar het geeft een apart sfeertje, toch, zo door de week? Ja, nou goed. Kijk, we zijn natuurlijk de vrijdagavonden wel gewend. Hè? En vorig jaar hebben we ook wel een keer een wedstrijd op donderdag gehad. In het verleden is er wel eens geëxperimenteerd met zaterdag, zondag. Dus op zich hoort het er een beetje bij. Qua sfeer vind ik het altijd wel leuk. Want je ziet toch dat er teams blijven hangen na hun trainingen. De mensen zijn toch echt vrij. Dus het is donker, het is ook gezellig. Dus in die zin vind ik het op zich wel mooi. Kijk, dat het speelschema niet ideaal is, deze eerste helft van de competitie, dat is denk ik ook duidelijk. Hè? Want, alles ten dienste van het Nederlands team, hè? Alles ten dienste van het Nederlands team. En dat, ja, goed, dat vind ik op zich prima. Alleen als je kijkt naar de verhouding, wij spelen 5 keer op zaterdag en andere ploegen 2 keer, dan hadden ze het volgens mij iets beter recht kunnen trekken. Aan de andere kant gaan we er ook niet te lang over zeuren. We zullen het moeten doen met wat we hebben. En ik denk dat we fit zijn, we staan er goed op. We kunnen altijd beter spelen, maar we hebben 5 wedstrijden gewonnen uit 5 wedstrijden. Dus ik ben heel blij. Ja, blij? Ook trots? Ja, ja, tuurlijk ben ik trots. Want kijk, als je kijkt naar wat we in 10 jaar hebben gebouwd en waarin we de afgelopen, zeg maar, nu, nou, laten we zeggen 2,5 seizoen staan, dan zijn we geen eendagsvlieg. Dus we zijn tweede geworden van Nederland, we zijn eerste geworden van Nederland en we staan nu bovenaan. Nog 1 titel, hè? De Europese clubtitel. De EHL die staat op de lijst. Ja, die is ergens met Pasen. Nee, tuurlijk. Hè, we hebben altijd genoeg om voor te spelen. En dat maakt trots dat we nu hier staan. En het is belangrijk dat we ook weer niet te veel denken. Nou, we zijn goed bezig. Je moet altijd wel gretig blijven en beter willen worden. Maar dat zijn natuurlijk allemaal coachtermen waar jij niks aan hebt. Dus trots ben ik zeker. Dat ben ik zeker. Heartache Avenue. De Maisonettes. En Heartache Avenue. Na het veroveren van zijn derde wereldtitel, dat was 2 weken geleden, komt Max Verstappen komend weekend weer in actie. Gaat in Austin gebeuren, in de Verenigde Staten, in Texas om precies te zijn. Ja, hij heeft zijn hoofdprijs dus al te pakken, maar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten staat er nog altijd genoeg op het spel. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Met een mooie motor op de achtergrond. Hoe zit dat precies? Wat staat er nog op het spel voor Max Verstappen? Ja, eigenlijk helemaal niks, hè? Want alle prijzen zijn al binnen. Dus je moet er echt naar zoeken. En dan heb je ook het probleem ook dat Verstappen zelf voortdurend zegt dat hij helemaal niet met die records bezig is. Daar gaat het namelijk om. Hij kan nog zo verschrikkelijk scoren dit jaar. Allemaal records uit de boeken. Het meeste aantal pole positions bij het jaar van het seizoen, bedoel ik, per seizoen. Maar laat ik me niet in details gaan laten verdrinken. Het komt erop neer waar iedereen hier mee bezig is. De eerstvolgende race die wint, en dat kan dus hier gebeuren komende zondag, is Grand Prix overwinning nummer 50. En dat is al een imposant aantal voor iemand die 26 jaar jong is. En die 50 is maar een getal. En ja, zegt hij, daar kan ik echt wel van genieten. Maar laat ik dan zelf de context maar schetsen. 51 is Alain Prost, 53 is Sebastian Vettel. We hebben nog 5 races te gaan. Verstappen is nu, als je kijkt naar het aantal Grand Prix zegens, 5e op de lijst aller tijden en kan er voor het eind van het seizoen nog 2 voorbij. Nou, dat is de glans die eigenlijk bij dit seizoen past, dat hij dat ook nog voor elkaar krijgt. Kun je dat nou belangen noemen? Nee, er staat niks meer op het spel. Maar als je dan toch zo dominant bent, dan wil je het ook in stijl afmaken. Ja. Nou, wat horen we op de achtergrond allemaal, Louis? Nou, er zijn hier heel veel mensen circuit aan het klaarmaken. Dus er rijden ook nog heel veel mensen in auto's waarvan jij en ik alleen maar kunnen dromen, die even een rondje op het circuit willen gaan rijden. En die zijn nu gewoon op de parkeerplaats aan het oefenen. Oh. Mag je zo nog een rondje meerijden? Ja, het is wel cooler in de auto, denk ik. Nee, maar ze kijken me niet heel vriendelijk aan. Ik geloof niet dat de bedoeling is dat ik instap. Nee, okay, ik sta in de weg. Mag Verstappen wel. Wat verwacht je van dit weekend? Je zegt het al, het is niet heel belangrijk. Maar toch, wat verwacht je van dit weekend? Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik verwacht dat hij hem weer gaat winnen. Want hij zegt zelf ook, als je naar dit seizoen kijkt, dan is er maar 1 de favoriet en dat ben ik. Nou, dat kan niemand ontkennen. En iedereen die denkt, hij zal het nu wel rustiger aan gaan doen. Ik heb het hem net gevraagd. Is er nog enige kans nu de druk er vanaf is, dat je er ook iets minder snel van wordt? En dan kijkt hij je aan alsof je de grootst mogelijke onzin verkoopt. Want nee, zo zit Max Verstappen niet in elkaar. Waar hij ook is en wanneer dan ook en welk weekend, welke locatie, maakt niet uit. Hij is maar met 1 ding bezig, hij wil winnen. En dat hij al kampioen is, 3 keer op rij, doet daar niets aan af. Dus ja, het is wel een echte topsporter wat dat betreft. Hij is hier niet om 2e te worden, 3e te worden of mee te doen. Hij is hier maar voor 1 ding, er is niks veranderd. En daar, met dat laatste citeer ik hem, er is niets veranderd. Nou, wij denken daar anders over, maar hij niet. Ja, 2 weken geleden dus een 3e titel. Dat succes even rustig laten bezinken, dat is niet nodig, zeg Verstappen. I think as well, you know, it's been a tough year for the team and for sure points have been hard to come by. So I'd love to bring home a bag of points and yeah, prove that I can make it. Ja, dat zei Ricciardo. Ja, juist, inderdaad. Laten we hem even terughalen, want we nee, ik was eigenlijk gewoon heel blij om thuis te zijn, lekker relaxed. Ja, ik weet niet. Kijk, je werkt gewoon het hele seizoen natuurlijk naar dat doel toe. En dan bereik je, en daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Maar het gaat ook natuurlijk gewoon door. Ik wil ook tot het einde van het jaar natuurlijk gewoon blijven presteren. En is die titel dan een extra prikkel? Of daalt er toch ook een bepaalde rust in? Nee, is gewoon hetzelfde. Want uiteindelijk probeer ik gewoon elk weekend natuurlijk het beste eruit te halen van mezelf. En daardoor eigenlijk verandert er natuurlijk niks. Met zo'n topteam als Red Bull, wereldtitel zorgt natuurlijk voor rust. Maar er blijft ook altijd een bepaalde onrust omdat men alweer vooruitkijkt. Er wordt veel gespeculeerd over Perez en wie dan, of hij blijft of wie er dan naast jou komt rijden. Ben jij iemand die daar überhaupt een stem in heeft of laat je dat allemaal gebeuren? Hoe ga je daarmee om? Nee, dat is aan het team natuurlijk. Ik ben al druk genoeg gewoon met mezelf om elk weekend en elk jaar natuurlijk ten eerste ook optimaal natuurlijk voor te bereiden en elke race natuurlijk proberen het beste eruit te halen. Dus ik ben daar persoonlijk natuurlijk ook niet mee bezig. Nee, Verstappen is daar niet mee bezig. Overigens even over Ricciardo die we net hoorden. Het is natuurlijk mooi voor hem dat hij terug is na 2 maanden afwezigheid in de Formule 1. Na die blessure natuurlijk, het gebroken middenhandsbeentje in augustus in Zandvoort. Maar even terug waar we het over hadden. Verstappen en die is er dus helemaal niet mee bezig. Perez ongetwijfeld wel. Want die zit niet lekker in de seat, om maar even zo te zeggen. Laatste drie races maar 5 punten. Het wordt tijd dat hij zich gaat herpakken, denk ik. Of heeft hij die tijd misschien niet meer, Louis? De tijd zal het leren, is mijn flauwe antwoord daarop. Maar ik zat net met een aantal journalisten bij hem aan tafel. En kon hem recht op de man vragen. Het is maar een gerucht hoor, maar Twitter en de social media staan er vol mee. Perez stopt binnenkort. Perez gaat in Mexico zijn pensioen aankondigen. Dus ik kon hem daarmee confronteren. Hij zei, goh, ik heb gelezen dat je ermee stopt. En toen ging hij een beetje ongemakkelijk lachen. Hij zei, ja, dat heb ik ook gelezen. Vervolgvraag, word je daar nou boos van of lach je erom? En uiteraard zegt hij op dat moment, daar lach ik om, want het is onzin. Ik ben 100% zeker van mijn plek. Ik heb een contract. Nou, waar hebben we dat eerder gehoord? In welke sport? Hoe heilig is een contract? Hij zei ook, ik heb 5 races om mezelf nog te bewijzen. En ik denk dat daar de crux ligt. De komende 6 weken, 5 Grand Prix. Als Perez zo doorgaat als de afgelopen weken, dan komt het niet goed. Herpakt hij zich, dan zit hij ook goed voor volgend jaar. Maar de druk staat er volop en dat ontkent hij ook niet. Hij is deze week 3 dagen op het hoofdkwartier in Milton Keynes van Red Bull geweest. 3 dagen in de simulator en praten met alles en iedereen hoe het beter moet en waar het fout is gegaan. Heel veel pep talks, heel veel energie, maar het moet er wel uitkomen. En als dat niet snel gebeurt, is Perez klaar. En om het cirkeltje rond te maken, de tijd zal het leren. Maar heel veel tijd heeft hij niet, want over 1,5 maand zijn we klaar. Ja, en morgen dan, eigenlijk vandaag nog maar, zondag de Grand Prix. Dan gaat het dus gebeuren in Austin bij de grote prijs van de Verenigde Staten. Dankjewel voor jouw update vanuit daar, Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Als u het begin van onze uitzending heeft gehoord, dan heeft u gehoord dat we contact hadden met het Verenigd Koninkrijk om te praten over de storm Babette, die eraan zit te komen of zat te komen. Misschien zitten ze er wel middenin. René Loper hadden we aan de lijn in Schotland, in het noorden van Schotland. René, 2 uur geleden zei je dat jullie waren er wel op voorbereid, maar het was nog rustig. Maar rond 1 uur of 9 dan zou het bij jou gaan gebeuren. Dat is voor ons nu 2 uur geleden. Hoe is het nu? We zijn er nog steeds. Gelukkig. so far the good news, ja. So far so good, inderdaad. Het is een beetje vertraagd, inderdaad. Dus we hebben wel wat meer wind nu. En we krijgen ook meer regen, dat zeker. Maar het gaat voornamelijk s'nachts gebeuren. Het voornaamste is, wat ik ook al eerder zei, dat is in de Angus area in Schotland. Dat ligt onder Aberdeen. En daar is het echt verschrikkelijk. Daar de waarschuwing is al voor danger eigenlijk. Voor danger voor human life, zou ik maar zeggen. Code rood, hè? Ja, code rood. En inderdaad, er is helaas al een dodelijk ongeval. Iemand die in de rivier is gevallen en het niet overleefd heeft, helaas. Dus dat, die waarschuwing die ze gedaan hebben, zijn niet voor niks geweest, natuurlijk. Nee. En ik heb al bekeken, ik bedoel, treinen rijden hier niet, bomen zijn omgevallen, huizen zijn zonder stroom, zo'n beetje 18.000 woningen zonder stroom. Dus het is weer het liedje van bomen op de rails, op de weg, op de leiding en dergelijke. Dus we houden ons vast. Ik heb het tuinmeubilair naar binnen gehaald. Dat is het enige wat je kan doen, ja. En de bloembakken. Dus ik blijf wakker en ik blijf kijken wat er aan de gang is. Maar op zich valt het nu nog mee, maar het komt er zeker aan. Maar je gaat wel dus de hele nacht waken om te kijken of je wat kan doen? Nou, ik zal op een gegeven moment wel in slaap vallen, maar op zich hou ik Twitter in de gaten. Ik hou Traffic Scotland in de gaten. De BBC Weather en dat soort dingen. Dus, maar ja, goed, meer kan je ook niet doen. Ik bedoel, alles is binnen en we kijken wat er gebeurt. Ja. Word je angstig of denk je, zolang het zo doorgaat, dan kan ik het nog wel handelen? Hier valt het nog wel mee, ja. Zolang het zo doorgaat, kan ik het nog wel handelen. En net wat ik zeg, we hebben een collega die woont inderdaad in dat gebied waar het code rood is. Ja, en die had al stroomstoringen gehad. Heel veel regen. Dakpannen van het dak gewaaid en dergelijke. Dus, en dat zou morgen ook nog doorgaan. Dus ik had gezegd eerder dat het tot morgen lunchtijd zou zijn. Maar het schijnt dat ze het nou verlengd hebben tot zaterdag eigenlijk. Ja. Nou horen wij hier dat het echt een ongekend weer wordt. Echt heel hevig. Hoe berichten ze daar in de media in Groot-Brittannië over? In het Verenigd Koninkrijk, in Schotland dan met name? Ja, op zich wel goed, moet ik zeggen. Ik bedoel, niet alleen via de normale tv en radio ook via social media en dergelijke, Twitter en dergelijke, houden ze alles goed bij. Zelfs de gemeente, de councils in dat gebied zijn al mensen deur aan deur geweest om te zeggen, je moet eruit, we hebben onderdak voor je gevonden. Hmm. Dat zijn dan die straten die dan heel dicht bij de rivier liggen. En het laatste bericht wat ik had gezien is dat ze verwachten dat die rivier die daar doorheen stroomt, 5 meter... meer water krijgt dan normaal. Zo, dat is wel. Terwijl de vlot, de venses, die houden het tot 3,5 meter. Dus oh, daar hebben ze echt wel een probleem. Ja, dat is serieus veel water. Ja. Nou goed, blijf wakker vooral, houd de boel in de gaten. En ik hoop dat je bespaard blijft alle ellende die er allemaal bij hoort bij zo'n storm. Dankjewel, fijn dat we hier nog even konden bellen. René Loper in Schotland in Inverness. Ja, ander beter nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is dat Cody Gakpo de groepstraining bij Liverpool heeft hervat. Hij was 3 weken geblesseerd aan zijn knie. Miste ook wat belangrijke wedstrijden, onder andere bij Oranje. Nu lijkt hij dus weer fit en hij zou misschien zaterdag wel de Stadsderby tegen Everton kunnen spelen. Goed. Tot zover deze editie. Zometeen natuurlijk Bert het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Koen Verbraak. Goed, tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik ben 23. Ja. Je bent curator van het museum. Ja, een van de curatoren. Hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. Ik heb geen enkel begrip voor wat Hamas gedaan heb. Geen enkel. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik begrijp wel wat daar gebeurt. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik zoek altijd naar het kleine, liefdevolle nieuws. Maar het zijn niet te weten dat het makkelijk is om een column te schrijven. Nee. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sinds kort kan ik betere advertentieteksten schrijven. Ik heb best veel kleding die ik nooit draag en die wilde ik online verkopen. Dankzij de tips op doemeermettaal.nl is dat gelukt. Nu verkoop ik mijn spullen een stuk makkelijker. Yes, weer iets verkocht. Nu kan ik weer iets nieuws kopen. Wil jij ook goede advertentieteksten schrijven? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gada. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Chris.